Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 7 Kasım Pazartesi. Yıl 2022, ay 11, gün 311, Hızır 186. 1444 Hicri, Rebiülahir 12, 1438 Rumi, Ekim 25. Fırtına. Günün tarihi. 130 yıl önce bugün 7 Kasım 1892'de İstanbul'da Darül Aceze'nin temeli atıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta ne çaldık? Bir parçanın, çok önemli bir parçanın bir bölümünü çaldık, uzunca bir bölümünü çaldık. Paul McCartney'in 2017'de aslında yapmış olduğu, bestelemiş ve icra etmiş olduğu Despite Repeated Warnings adlı son derece uyarıcı bir parçası. Yani bütün şeylere rağmen, uyarılara rağmen kaptan bizi dinlemiyor. Hiç kimseyi dinlemiyor. Ne yolcularını ne geminin takımını dinliyor diyor, denizcileri. Ve böyle bir gidiş, olmuş bir gidişat var diyor. Yani ileride büyük bir tehlike var. Kaptan dinlemiyor. Bir şansımız vardı aslında. De öyle hissediyoruz ki biz yanlış yöne sürükleniyoruz. Kaptan da yola devam etmeyi de sürdürüyor. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu aptal plan böyle gidecek. Bu gemiyi de kaybedecek ve bütün mürettebatı da kaybedecek. Bütün uyarılara rağmen, defalarca uyarılmasına rağmen bilenlerden kendi gündemini götürüyor. Dolayısıyla da gidecek. En çok bağırana uyarak gidiyor. Peki ne yapabiliriz? Düşmeden önce neler yapabiliriz? Sabahları kıpkırmızı oluyor ufuklar. Ne yapabiliriz? Bu hiç etkilemiyor bizim kaptanı. Ama bir denizcinin uyarı sinyali hepimizi kaygılandırmalı. Nasıl durduracağız onu? Anahtarları alıp onu kabine kilitleyelim. Yapabilirsek günü kurtarabiliriz. Bu işi karısı ve kızı Janet'le beraber planladı ama o da onları özlüyor şimdi. Ve dünyanın gezegen üzerindeki en iyi mürettebatla çalışmasına rağmen yapamıyor işte. Yani bir şeylerin yolunda gitmediğine dair de bir ön sezisi vardı. Ta kendi söylediğine göre, itirafına göre de her zaman biliyordu baştan beri bunu. Kaptan aslında delirmiş durumda ama belirtmek istemiyor bunu. Ve biz bir şey yapmazsak hızla, çabucak bizi de alıp götürecek, nasıl durdurabiliriz diye giden ve yapabiliriz aslında diye devam eden bir şarkı var. Yapabiliriz bölümünü de daha sonra ikinci bölümde belki çalmaya çalışacağız size. Şimdilik bu kadarla yetinebiliriz. Neden bahsettiğimizi de herhalde anlamışsınızdır eminim. Herhalde dediğim bu dünyanın en büyük hikayesi karşısındayız ve bütün olabilecek en geniş çevrelerde sesimizi nereye kadar duyurabilirsek o kadar uzağa ulaştırmalıyız. Bunu da söyleyen dünyanın en önemli hikayesinin üzerine dünyanın en önemli kitaplarından birinin de editörlüğünü yapan Greta Thunberg. Kitabın kapağının arkasında böyle yazıyor. İklim kitabı çıktı. Alan Lane'den, Penguin'e bağlı bir gruptan. 750 sayfaya yakın büyük boş sayfaları olan dev bir ansiklopedi. Aslında bilmek istediğimiz her şeyi, her konudaki iklim nasıl çalışırdan başlayıp nasıl işlerden, gezegenin nasıl değiştiğine, oradan bizi nasıl etkilediğine ve biz şu güne kadar neler yaptığımıza ve şimdi neler yapmamız gerektiğine ilişkin bölümleri olan 5 bölümden oluşan ve 100'ün üzerinde makaleyi kaleme almış hem bilim insanları hem ekonomistler hem sosyologlar hem yazarlar, romancılar hepsi bu meseleyi, iklim aktivistleri de dahil olmak üzere iklim konusunda çalışanlar, yani kendi payıma en az yarısını tanıdığımı ve Açık Radyo'da paylaştığımızı sizinle onların görüş, yazı, makalelerini söyleyebiliriz. Son derece ilginç bir kitap. Bu kitabı bu bence zaten ciddi bir ihtiyaçtı bu arada. Greta'nın böyle bir çalışma yapmış olması çok iyi oldu. Çünkü ben de iklim aktivizmi, özellikle yeni giren aktivistlerle konuşurken hep ne okumalı ne yapmadan sürekli makaleler ve kitaplar vermek bazen fazla yüklü de olabiliyordu. Ama böyle tek bir kitap içerisinde bulmak çok iyi olmuş. Ve Greta'nın kendi popülerliğini bu şekilde bir dizi bilimsel yayının okunması için kullanması da çok iyi bir hamle gerçekten. Yani sayıla sayıla bitmez. Dünyanın en kritik dönemine girmiş bulunuyoruz. COP27'de başlamış durumda Şarm el-Şeyh'te ve son derece acayip bir şekilde başladı. Bir kere evet. İlk konuşacağımızı gündemi belirlemek için saatlerce uğraştılar sabaha kadar filan. Yani ne dediğini bilmeyen insanların bir arada olduğu bir durum var. Ama ona birazdan geçeceğiz tabii. Tam onunla ilgili Paul McCartney'in de söylediği gibi dümensiz gidiyor yani durum. Bu kitabı bize gününde ulaştırmayı başaran arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. Tan, Eray ve Didem de büyük çabalar gösterdiler ve ulaştırdılar. Programcılarımız, dinleyicilerimiz ve destekçilerimizden gelen bir şeydi bu. Greta'nın her bu 5 bölümün başında kendi makaleleri de var. Ve oldukça ilginç bir durum var. Yani kitabın kapağı da son derece çarpıcı. Kapakta hiçbir şey yok. Ne rakam var, ne yazı var. Yani bir tek iklim kitabı yazıyor. Ve onun dışında sadece renkli çizgiler var. Düşey çizgilerden oluşuyor kitap. Bu da son derece çarpıcı bir bilgiyi de içeriyor üzerinde. Kitabı arkadan başlıyorsunuz bakmaya. Yani kapaktan, kapak arkasından bakmaya başlıyorsunuz. Çünkü Ed Hawkins yapmış kapağı da. Warming Stripes denen olaylar var. Yani bu ısınmanın, dünyadaki ısınmanın ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiğini gösteren her yıl için bir renkteki düşey çizgilerden oluşuyor. Ama şundan başlamış, 1634'te ilk ortalama küresel sıcaklığı tek bir yıl için, Her biriniz için 1634'te başlıyor ve arkadan başlıyorsunuz. Lacivert koyu renk. Çok koyu bir renkle başlıyor. Yani soğuk demek. Ondan sonra arka kapağı dolaşıyorsunuz. Hepsi lacivert ve bazı seneler daha açık mavi, bazı seneler daha koyu ve çok siyaha yakın lacivert, buz gibi havalar yani. Ondan sonra ön kapağa geçiyorsunuz işte. Ön kapağa geçtiğiniz zaman iklim kitabı onu created by diyor, yani yaratan Greta Thunberg kuran bu kitabı ve sol devam ediyorsunuz sağa doğru, kapağın en sağ ucuna doğru ve önce maviler azalıyor azalıyor, sonra turuncuya, açık turuncuya, sarıya dönüşüyor. Sonra yavaş yavaş turuncuya, sonra araya bir senelik çok açık bir mavi giriyor. Sonra o da bitiyor. Ondan sonra bir daha mavi falan yok. Ve kitabın son senelerini içeren bu kapaktaki şeyler, çizgilerden son 8-10 tanesi simsiyah. Yani tarihin en vahim, insanlıkla beraber alırsak gezegenin tarihini, onun en önemli olayıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteren, içinde de anormal çarpıcı fotoğraflar da var. Mesela kızak çeken fotoğraf, köpekler fotoğrafı var bir yerde. Yalnız buz yok. Suların içini çekiyorlar kızak, köpekler. Yani durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren inanılmaz fotoğraflar da var. Evet, bu sıcaklık stripes dediğiniz onları göstermiş. Zaten Birleşmiş Milletler de açıkladı. Son 8 yıl arka arkaya dünyanın en sıcak yılı rekoru Tamamen. kırmıştı. 2022'de bunlardan bir tanesi olacak göstergeler bu yönde diye açıklama yapmışlar ki geçtiğimiz yıl 2021 ve 2022 El Niño koşulları, pardon, La Niña koşullarındaydı. Yani Yani. görece küresel ısınmanın aslında biraz azalmış olabileceği bu hava olayı sebebiyle söyleniyor. Ona rağmen en sıcak yıllar arasında yer aldılar. Önümüzdeki dönemde ise El Niño geri gelecek. Yeniden bu hava olayı başlayacak. Bu sefer muhtemelen yeni rekorlar kırılacak böyle giderse. Evet, bu çok önemli bir şey, noktaya temas ettim. Bir de o Ed Hawkins'in kapakla ilgili kısım, kitabın son sayfasında 446. sayfasındaki notunda görüyoruz işte, bu kapak niye böyle filan diye çizildi. Ayrıca bütün ülkeler için durumu izlemek mümkün diye bir site de veriyor. Hemen ona da baktık. showyourstripes.info. Yani sen de çizgilerini bize göster adlı nokta info diye baktığınız zaman bütün bölgelere göre görebiliyorsunuz. Bütün dünyada durumun aynı olduğunu aslında. Yani Greta'nın şarkısı geldi aklıma öyle deyince. COP26 öncesi söylemişti ya. Show your climate evet, crisis diye. aynen öyle. Devamını söyleyemeyeceğim ama. Evet. Your ass diye. Evet, yani Temperature Change in Turkey since 1901 var mesela. Ben baktım hemen Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye. 1901'den 2020 günümüze kadar, 2021'e kadar gene bu çizgilerle göstermişler. Bütün ülkeler için var, bütün bölgeler için de var. Ve ben Türkiye'ye, bir de mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kıbrıs'a baktım. Tamamen aynı. Hepsi böyle başlıyor 1900'lerin başından beri mavilerle ve kopkoyu, neredeyse siyaha yakın bir renge dönüşüyor. Türkiye için de böyle, Suudi Arabistan için de böyle ve yani baktığınız bütün ülkeler için benzeri bir çizim gösteriyorsunuz. Yani dünyanın en kritik durumundayız. Yani zaten öyle diyor. Kitabın arka kapağında da bu dünyadaki en büyük hikayedir ve seslerimiz nereye kadar uzanırsa bunu anlatmalıyız, ta uzaklara kadar ve uzakların da ötesine ulaştırmalıyız her yapacağımız iş. Yani kitaplarda, makalelerde, filmlerde, şarkılarda, sabah kahvaltılarında, masalarında, öğle yemeği toplantılarında, aile toplantılarında, asansörlerde, otobüs duraklarında ve küçük mahalle bakkallarında her yerde konuşulmalı. Başka çaresi yok diyor. Okullarda, yatakhanelerde, AVM'lerde, havalimanlarında, jimnastikhanelerde, barlarda, tarlalarda, depolarda, fabrikaların depolarında, bir şey sendika toplantılarında, siyasi çalışmalarda, siyasi toplantılarda, futbol maçlarında, her yerde, şeylerde, kindergartenlerde, yani anaokullarında ve ihtiyar evlerinde, huzur evlerinde, hastanelerde ve araba tamirhanelerinde, Instagram'da, TikTok'ta ve akşam haberlerinde, tozlu tozlu topraklı yollarda ve şehir sokaklarında ve bütün şehirlerimizde, bütün kasabalarımızda konuşulması gerekiyor. Zaman geldi. Bu hikayeyi anlatmamızın zamanı geldi ve belki de değiştirebiliriz hikayenin sonunu diyor. Bir de bu kitabın önemli bir yerinde, bunu da inşallah Açık Radyo'da sürekli olarak döndürebilecek bir dirsek haline getirebilirsek, şöyle bir noktası var. Şöyle bir paragraf var. İklim acil durumunu durdurmak, işleri düzeltmek için bir fırsat değil sadece. Bu, her şeyden önce yerine getirmemiz gereken bir görev. Başka hiçbir seçenek yok önümüzde. Bir krizi çözmenin ilk adımı, durumu tümüyle değerlendirmek değil, derhal eyleme geçmek de değil. Bunlar daha sonra yapılacak şeyler. Bir acil durumu çözmenin ilk adımı, acil durumda olduğunu fark etmek. Ve henüz orada değiliz. Bir iklim krizi içinde olduğumuz gerçeğinin farkında değiliz. Ama asıl sorun bu da değil. Asıl sorun şu. Biz meselenin farkında olmadığımız gerçeğinin bile farkında değiliz. Bu çifte farkında olmayış durumunu fark etmek, iklim krizini anlamanın anahtarı. Ve işte kavramaktan yoksun olduğumuz asıl şey tam da bu, diyor Greta Thunberg iklim kitabında. Bu kitabı daha çok konuşacağız. Türkçe'ye çevrilmesi için de gayret gösterelim. Yani olağanüstü, tanıdık tanımadık bütün dünyanın önde gelen bilim insanları var ve mesela çok ilginç görsellikleri de var kitabın. Ayrıca sadece pozitif bilimlerle ilgili de değil kitap. Hayır. Thomas Piketty de var, Naomi Klein de var. Yani işin sosyal, toplumsal yönlerine de vurgu yapıyor. Hatta doktorlara da var, mühendislere, Evet. doktorlara mesela şey var, antibiyotik krizinin de insanlığı nasıl korkunç bir felakete doğru sürüklemekte olduğunu ve bunda iklimin payını da belirtiyor. Antibiyotik kullanımı artık şeyden, çığırından çıkmış vaziyette, etkisiz hale geliyor. Çünkü bakteriler dayanıklılık kazanıyorlar. Bir de kirlenme meselesine ilişkin bir görsellik var mesela. Atıklarımız üzerine diyor mesela. Ve dünya mirası bölgesinde Şan Kaan'da, Çin'de ve tamamen korunma alanıymış. Yucatan Peninsula'da da, Meksika'da, Yarımadası'nda, hepsinden toplanan güzel şeyler var. Britanya'nın ve büyük ülkelerin atıkları var. Curaçao'dan, Rusya'dan, Kanada'dan, Japonya'dan, Kolombiya'dan, Brezilya'dan, Tayland'dan, Fas'tan, Porto Rico'dan, Panama'dan, Avustralya'dan şişeler, plastik kutular, Bira şişeleri Nikaragua'dan, Hindistan'dan, Peru'dan, Ekvador'dan. Hepsi bir şeyde koruma alanında toplanmış. Yani 2020'de Britanya'nın İngiltere Birleşik Krallık hükümetin recycled yani yeniden dönüştürüldü diye saydığı plastik atığın yarısından fazlası başka ülkelere gönderilmiş. Halledilsin diye. Yakılmak üzere gönderiliyor aslında. Türkiye'de onlardan bir tanesi. Biri. Evet. Ve bu plastik atıklar meselesinde son birkaç haftadır arka arkaya bilim insanları uyarılar içeren makaleler yayınlıyordu. Özellikle Guardian'da vardı. Hep denir ya plastikler çok geç doğaya karışıyor. İşte yüzlerce yıl, bin yıl falan. Yok öyle bir şey diyor bilim insanları. Plastikler doğaya hiçbir zaman karışmıyor, hiçbir zaman yok olmuyor. Sadece çözünüyor ve mikroplastik olarak Evet. hayatımızda görünmez, yani görünme bir şeyin görünmez olması demek doğaya karıştığı anlamına gelmiyor diye Yani uyarılarda bulunuyor. kesinlikle bu dünyanın en muazzam karamsar haberlerinden bir tanesi tabii. Ve yani bu iklim krizi bugünün sistemleriyle çözülemez diyor ama kitapta. Ama Bu bu yüzden The Daily Telegraph gazetesi Greta komünist oldu diye haberler yapıyordu. evet aynen. Ama bu bizi yani bu sistem için çözülemeyeceğini çok ayrıntılı anlatan pek çok hem iktisatçılardan, sosyologlardan ve Greta'nın kendisinden de yazılar var. Ama bu bizi durdurmamalı. Yani şu alabileceğimiz her türlü tedbiri almak, eyleme girişmek ve şu anda yapmaktan durduramaz. Ve onun için de işte biraz önce okuduğum gibi krize kriz diyerek başlamamız gerekir diyor. Gerçekten de The Climate Book olağanüstü bir ışık tutacak bir kitap. Zaman zaman önümüze alacağız. Zaman zaman değil belki de her gün bir bölümüne kısaca bakmak gerekebilir. Özellikle 101. sayfadan itibaren çok yapılması gerekenlerin çok ayrıntılı olarak nedir durum ve ne yapılabilir diye bir bölüm var. Yani nerede çizgiyi nerede çiziyoruz? Bu sayfa 301. Not alın diyor Greta Thunberg. İsterseniz sayfanın da köşesini kıvırın ya da bir kitap ayracı koyun. Çünkü sık sık döneceksiniz buraya diyor. Demek iyi olur diyor yani ve nerede şeyde kalırsanız, tereddütte kalırsanız ya da kafa karışıklığı işte bu sayfaya gelip bakınız bütün bilim insanlarıyla beraber hazırladığımız bu 301'den başlıyor. Ve diyor ki yani bu şeyler şimdi COP'ta başlamak üzere başladı zaten. Kitapta Greta şöyle yazmış. Bize diyorlar ki işte uzlaşma sağlamak lazım. Sanki Paris Anlaşması zaten dünyanın en büyük uzlaşması taviz verilmesi değilmiş gibi. Yani öyle bir taviz verildi ki inanılmayacak, hayal bile edilemeyecek miktarda şeyler, ıstırap, acılar dünyanın en etkilenmiş ve bu konuda hiçbir sorumluluğu, en düşük sorumluluğu olan yerlere ve bölgelere, halklara en ağır şeyi bindirdiler. Daha nesini bunun tavizini vermemiz gerektiğini sormak lazım diyor ve evet yani Atlas Sarrafoğlu'da COP27 gündemine yakından bakış yazmıştı bizim programda Cuma günkü. Ve COP27 ile yapılacak eleştirilerin ne kadar var olduğunu Dünya Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'la yapılmış söyleşilerde de görmek mümkün. Ve Greta Thunberg de artık Batı'nın bu baskıcı ve ırkçı kapitalist sistemini değiştirmek zorundayız diyordu. Yani Fiona Harvey de şey yazmış yani Ukrayna'daki savaş ve bir de hayat pahalılığı krizinin ortasında COP27 olağanüstü önemdeki iklim şeyleri, görüşmeleri daha kırılgan olamazdı. Her yıl böyleydi ama bu en kırılganına girdik diye. Zaten senin de söylediğin gibi son 8 sene inanılmaz yani. Evet ve bu sefer COP27 daha en baştan açılışta itibaren sıkıntılı başladı. Pazar günü yani dün açılış aslında seremonisi olacaktı ve gündem açıklanacaktı. Fakat cumartesi saat 3'te başlayan gündeme dair bu COP27'nin gündeminde en büyük mesele zaten hasar ve kayıp ve zararın karşılanması gelişmekte olan dünyanın, yoksul dünyanın alacağı bütçe olacaktı. Tahmin edebiliriz Bunun yani. üzerine 3'te başlayan görüşmeler gece yarısından sonra 1 gibi sonlanabilmiş ve bunu gündeme almaya uzlaşabildikleri şey de bu. Gündeme almaya en sonunda kabul etmiş devletler. Pazar günü bu da birkaç saat gecikme ile birlikte duyurulabildi. Daha en baştan yani sıkıntılı başladı zirve. Evet, şimdi ara verelim, ondan sonra diğer haberleri vereceğiz. Özeti de bu sefer bu dünyanın en büyük olayından dolayı, medeniyetimizin de yaşadığı en büyük olaydan dolayı bütün yarım saati buna ayırdık, Paul McCartney'in şarkısıyla beraber. Ve şimdi tutulmayan taahhütlerin gölgesinde neler oluyor onlara bakacağız. Yani 8 en sıcak yıl artık küresel hedeflerin de ulaşılamayacağını ortaya koyuyor. 8 yıl ard arda rekor sıcaklık olmuş. Bundan daha ağır bir haber olamaz. Aynı zamanda COP27'de denizlerin iki kat daha hızlı yükseldiği de ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen şeyler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bir tarihi iklim anlaşması yapamazsak hapı yuttuğumuzun resmidir diye tekrarlamış. Ve bir yeni rapor daha var. Land Gap Report diye bir şey var. O da yani toprakların kullanımı ile ilgili, arazi kullanımı ile ilgili ormanlaştırma yapmanın son derece eşitsiz ve sürdürülebilir bir şekilde olmuyor. Bütünüyle doğru değil deniyor bu ağaç dikme projesi. Mümkün değil zaten. Bütün Avustralya büyüklüğünde bir yer ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska ve şey hariç, Hawaii hariç bütününü kapsayacak bir orman ağaç dikme gerekiyor ki bu imkansız deniyor ama aldatılıyoruz. Ve daha da vahim olanı Kahire'de aktivist avı başladığına dair, rastgele gözaltına alındığına dair haberler var. Ve en çarpıcı şeylerden bir tanesi de bir aplikasyon yarattılar. Evet. İşte COP27'yi takip etmek, girmek, bütün kullanıcılar için bir uygulama. Ama rejimin eleştirenleri, muhalifleri gözlemek için kullanılacağına dair de siber güvenlik skandalı da patlak vermiş aynı anda. Yani bayağı ciddi bir 1984 ötesi dünya yaratılıyor. Herkesin, bütün insanlığı temsil eden ülkelerin liderlerinin katıldığı bir yerde ve bir de Abdülfettah Ala var. Kardeşi sana bir Twitter atmış. Kardeşim bugün son yudumunu, son bardağını suyunu içti hapishanede. Lütfen bu haberi canlı tutun. Bitmedi, hala kurtarılabilir diyor. Ben de kendim de dün Şarm'a uçuyorum. Şarm el Şeyh'e. Ve benim de bir sivil toplum şeyim var. Pasaportum gibi bir şey, belgem. Mısır rejimi de sivil alan ya COP27'de var dedi. Bunu da deneyeceğim diyor ama çok ağır bir durum var. Aylardır açlık grevindeydi Ala Abdel Fettah. Şimdi onu ölüm orucuna çevirmiş aslında. Bunu duyuruyor. Su Evet, içmeyi de bıraktı diyerek. bırakmış. Bir de şeyden açık bir dilekçe var. Pasifik adalarının boğulmasına izin vermeyin diye Tuvalu Başbakanı Kausea Natano'nun müthiş bir mektubu var. Ona da değiniriz ama şimdi bir ara verelim. Açık gazete. Despite repeated Peter the Warnings'i çalarak devam etti programımız. Programımız Açık Gazete. Programı Açık Radyo'da Açık Gazete 8.40 saat. Ve bunu yapabiliriz diye net bir dille Paul McCartney kurtarmayı başarabiliriz dedi. Ve bunu kaptanın bu gidişatını önlememiz şarttır. Bunu dinleyebilen, yapabilen halka hesap vermek zorunda diye gayet radikal aslında. Yani bizim yüzümüze gülüyor ama yanlış olduğumuzu söylüyor. Ama şimdi artık biz halkın iradesine, insanlar halkın iradesine boyun eğmek zorunda diye hoş bir şarkının ikinci bölümüyle de bitirdik. Şimdi bir tarihte bugüne bakalım. Paul McCartney'nin bunu yapabiliriz deyişi ve COP27'nin başlangıç gününe denk gelmesi, yani bir sistem değişikliğine de aslında ihtiyaç duyduğumuzun söylendiği bir dönemde Ekim Devrimi'nin yıl dönümü. 1917 yılında bugün Rusya'da Ekim Devrimi gerçekleşiyor. O dönemde Rusya'da kullanılan Julien takvimine göre 25 Ekim'e denk geldiği için literatüre Ekim Devrimi olarak geçen Sovyet Devrimi bugün kullandığımız takvime göre 7 Kasım'a, yani bugüne denk geliyor. 1917'nin özür dilerim. Şubat ayında savaşa ve yoksulluğa karşı başlayan isyan, Çarlığın devrilmesi ve Sovyetlerin, yani işçi meclislerinin kurulmasıyla sonuçlanıyor. Şubat ve Ekim arası işçi sınıfı birçok büyük olaydan sınanarak geçiyor. Ama devrimin talebi olan barış bir türlü sağlanamıyor Rusya'da ve tabii dünyada. O dönemde Birinci Dünya Savaşı koşulları var ve işçilerle köylülerin adalet talepleri de yerine getirilmiyor. Toprak talebi başta olmak üzere. Nisan ayında ülkeye dönen Bolşevik lider Lenin ünlü Nisan tezleriyle bütün iktidar Sovyetlere sloganını öne atıyor bu dönemde. Dünya tarihinde ilk kez bu sloganın ardından yüz binlerin politika tartıştığı Sovyetlerde ve gazetelerde iktidar sorunu ve devrim geniş kitleler tarafından açıkça tartışılıyor. Ekim ayına gelindiğinde ülkedeki Sovyet, yani işçi meclisleri sayısı 1429'a çıkmış durumda. Sovyetler dışında da her bir yerel sorun için komiteler oluşturuluyor ve neredeyse hiçbir iş için hükümetin çözüm bulması beklenmiyor. Örneğin o sırada Rusya'da bulunan Belçikalı diplomat Jules Destry çok yavaş giden bir trenle Petrograd'dan Moskova'ya giderken kompartmanını paylaştığı insanların hemen bir yolculuk komitesi oluşturduğunu anlatmış. Ya da Kolontay'ın önderliğindeki sosyal yardım örgütlenmelerinde küçük çocuklar dahi yönetime katılmaya başlamış. Kitlelerin bu radikalleşmesine karşı Eylül ayında General Kornikov önderliğinde bir darbe girişimi yaşanıyor ve darbeye en önde direnen Bolşevikler Sovyetler'de çoğunluğun desteğine sahip oluyor Eylül sonuna doğru. Evet, bu koşullarda girilen Ekim ayında da Bolşevik Merkez Komitesi tarafından koşulların olgunlaştığını düşünerek ayaklanma kararı alınmış. Ayaklanma kararı alındığında kitleler tarafından da biliniyor bu. Ve başarısız olacağından ayaklanmanın çekinen Kamenev ve Zinoviev Merkez Komitesi'nde ayaklanma oylamasında hayır oyu vermişler ve 18 Ekim'de Bolşevik olmayan Novaya Zhizn gazetesinde ayaklanmaya karşı bir yazı yayımlıyorlar. Petrograd Kızıl Muhafızları ise talimlere ve müfrezeler oluşturmaya başlamış dahi. 7 Kasım'da toplanacak 2. Tüm Rusya Sovyetleri Kongresi öncesi Rusya'da fiilen olmasa da resmi iktidar olan geçici hükümeti devirmek için bir ayaklanma komitesi kuruluyor. Ancak kongreden bir gün önce geçici hükümet ayaklanmayı engellemek amacıyla tüm Bolşevik gazetelerin yasaklandığını ve Bolşevik liderliğin tutuklanacağını ilan ediyor. Bunun üzerine işçilerin ve kızıl muhafızların matbaaları savunmaya başlamasıyla ayaklanma fiilen erkene alınmış oluyor. Piotr ve Pavel Kalesi, Motosikletliler Birliği gibi hükümete yakın askeri birliklere Bolşevik temsilciler gönderilerek görüşmeler yapılıyor ve birlikler silah kullanmaya gerek kalmaksızın saf değiştiriyorlar ve geçici hükümet karargahı olan Kışlık Sarayı savunmaya çağrılan birlikler emirlere uymuyor ama kan dökülmemesi için devrimci askerler de saraya saldırmıyor. 7 Kasım'da toplanan tüm Rusya Sovyetler Kongresi'nde 650 delege bulunuyormuş ve bunların 390'ı Bolşevik, Menşevik ve sosyal devrimci gruplardan gelen delegelerin sağ kanatları ise ayaklanmaya karşı çıkıyorlar. Kongrede sert tartışmalar yaşanıyor. Kışlık saray kuşatması ise bu sırada devam ediyor geçici hükümetin bulunduğu. Delegeler arasında yapılan o dönemde bir anket 505 delegenin 650'nin 505'inin iktidarın Sovyetlere geçmesinden yana olduğunu gösteriyormuş. Diğer partilerin azınlık durumundaki sağ kanatları kongreden bu sebeple çekiliyor ve kışlık sarayda düştükten sonra iktidarın Sovyetlere geçtiği 15 çekimser 2 de karşı oya karşılık büyük çoğunlukla kabul edilmiş. Kongre derhal barış görüşmelerine başlanacağını, gizli diplomasinin kaldırıldığını ve halkların kendi kaderini tayin hakkının tanınacağını duyuruyor bütün dünyaya. Böylece Birinci Dünya Savaşı'nda 2 milyona yakın insanını kaybeden Rusya savaştan çekiliyor. Üstelik bunu Ekim ayaklanması sırasında sadece 15 kişinin ölümü ile iktidarı devralarak yapmayı başarıyor ki bu Şubat devrimi sırasında 1500 kişinin ölmesiyle kıyaslanır. Yani Ekim'in ciddi bir böyle kan ciddi şiddet eylemlerinin olmadığı bir devrim olduğunu göstermesi açısından önemli ve böylece artık tüm dünya tarihini etkileyecek yeni bir dönem açılıyor. Evet, 1917'de bugün. Türkiye'de de yeni bir dönem açılıyor ama ne kadar hayırlı idi çok tartışılabilir. 1982'de bugün Kenan Evren, Orgeneral Kenan Evren liderliğindeki askeri rejim Türkiye'de anayasa referandumu yapıyor. Referandumda %91,37 oranında kabul, yani evet oyu çıkıyor. Bu kadar büyük oranda kabul oyu çıkmasında da bir sürü etken var. Örneğin Kenan Evren 29 Ağustos'ta Afyon'da halka hitaben bir konuşma yapıyor ve diyor ki dış güçlerle işbirliği yapanlar hayır kampanyası açtı. Dış mihraklar. Dış mihraklar her zamanki. Evet. Şüpheli. Evet, tam 40 yıl öncesinden bahsediyoruz. 40 yıl önce bugünden bahsediyoruz. 25 Ekim Rize konuşmasında ise gene konuşuyor Kenan Evren ve bunlar Ermeni Asala örgütüyle işbirliği yapanlar, komünist radyolardan talimat alanlardır diyor. Hayır, o kadar istenmeyen bir kelime olmuş ki oy pusulalarında 1961 referandumunda hayır vardır şeklinde hayır propagandası yapıldığı gerekçe gösterilerek evet ve hayır yerine kabul ve ret yazılıyor. Gayet net olarak hatırlıyorum bunları. Gazetelerin birinci sayfalarında hayırın oy rengi olan mavi kaldırılıyor. Yeni Asır gazetesinin mavi logosu bile artık kırmızıya dönüyor. Ama kırmızı da kızılın rengi değil mi? Niye öyle yapmışlar acaba? Tam tersini beklerdim. Kafaları karışmasın diye. Mavi var orada. Şimdi önemli olan mavi hayır. 7 Kasım günü seçmenleri bir sürpriz daha bekliyordu. Buna bizzat şahit olduğum için hatırladığım, çok net hatırladığım bir şey. Ordunun belirlediği şeffaf oy zarflarının dışından red için kullanılan mavi pusulalar seçilebiliyor. Yani şeffaf bir seçim olduğunu, referandum olduğunu, yalnız bu şeffaflığın demokrasinin iyice sonu anlamına geldiğinde belirtmeliyiz. Bu uygulama da birçok kişinin red oyu vermekten korkmasına yol açmıştı. Ve daha sonraki yıllarda birçok değişikliğe uğrayacak olsa da bugün hala yürürlükte bulunan 12 Eylül Anayasası işte bu koşullarda kabul edilmişti. Evet, şimdi tekrar şeyimize dönelim, haberlerimize. Biraz daha özetleyelim. Yani Dünya Meteoroloji Örgütü bütün kayıtlara geçmiş en sıcak yılın yeryüzünde bu son 8 yıl olduğunu söylüyor. Bu muazzam önem taşıyan bir rapor. Yani ne kadar önemsesek azdır diye söyleyebiliriz. Yani COP27'nin iklim zirvesi Mısır'da Şarm El Şeyh turistik kasabasında surlar alt içinde kalan bir yerde yapılan rapor, yayınlanan rapor, aşırı sıcak dalgalarının, kuraklığın ve felaket sellerin milyonlarca insanı nasıl etkilediğini, yerinden yurdundan ettiğini, hayatlarını bir kısmını kaybettirdiğini ve üstelik de sadece bu yıl içinde milyarlarca dolarlık zarara yol açtığını da söylüyorlar. Ve yani iklim değişikliğinin bütün belirtilerinin ve etkilerinin her gün, her Allah'ın günü daha dramatik hale geldiğini de net olarak dile koyuyor. Yani Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre ne kadar sıcaklık ne kadar artarsa etkileri de o kadar fazla oluyor. Karbondioksit yüksek seviyeleri o kadar yüksek ki Paris Anlaşması'nın 1,5 derecenin altına asla yani 1,5 derecenin altında tutulması yolundaki hedefi artık pek tutulabilir gibi değil demiş. Dünya Ticaret Örgütü Meteoroloji Örgütü Meteoroloji örgütü. Genel Sekreteri Prof. Vetteri Talas söylüyor. Birleşmiş Milletler de daha önceden zaten hazırladığı raporda dünya devletlerinin verdiği hedeflerin, açıkladığı, ilan ettiği hedeflerin, ulusal katkı beyanlarının 2,5 derece, dünyayı 2,5 derece rotası, bu da en iyi imserle, onlar da tutulursa olduğunu söylüyordu. Ve 2,5 derecede yaşanabilir bir gezegen olmaktan pek çok bölge için çıkacağı net olarak bilim insanları tarafından sayısız raporlar ortaya konmuştu ve devamı da geliyor. Şimdi tabii mesela şey de var. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bu 27. Taraflar Konferansı COP27 diye kısaltıyoruz. Mısır'da başladı. 190 ülkeden katılım bekleniyor. İngiltere'den de gelecek deniyor başbakan. Tabii bakalım ala konusunda kendi vatandaşını korumak konusunda ne yapacak? Ama dünyanın hedeflerin çok gerisinde olduğu açıkça ortaya konuyor. Yani önce bu liderler zirvesi 7-8 Kasım'da sonra tarım, bilim, finans, su, enerji ve biyoçeşitlik üzerine paneller olacak ve oturumlarda çözümler de ele alacak ama en sıcak yıl net olarak kayıtlara geçen ortaya kondu. Grönland'da tarihte bilinen ilk kez yağmur yağdı. Buz tabakası Grönland'da Kuzey Kutup Dairesi içinde 26 yıl üst üste kütle kaybetti ve Eylül'de ilk kez bu bölgeye kar yerine yağmur yağdı. Bu bütün orada yaşayan insanların hayatları için, yerlilerin hayatları için tarif edilemez zararlar verecek. Rengi vesaire yani yaşam için. Ayrıca da deniz seviyelerindeki yükselmenin de muazzam olduğu, denizlerin 2 kat daha hızlı yükseldiği ortaya konmuş durumda. Çok net olarak bunlar belirtiliyor. Diken'den de Ayşegül Kasap derlemiş. Demin de Common Dreams'den John Quayle'nin yazılarını okuduk. Yani Fiona Harvey'de The Guardian'dan eğer bu tarihi anlaşmayı imzalayamazsak diyor Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki büyük açık artık uçuruma dönüşüyor ve çok ciddi bir uyarıda da getiriyor. Katastrofu, felaketi durdurabileceğimiz, engelleyebileceğimiz bir yol kalmadı ve bu ikisi gelişme yolunda ve gelişmiş zengin ülkeler arasındaki ayrım tarihi bir şeyle giderilmezse antlaşmayla Guardian'a söylemiş bunu. Hemen şeyden önce özel bir şey yani. Artık bir tarihi bir anlaşma yapamazsak facia durumu, felaketi Önlememizin hiçbir yolu yok demiş. Bu da dünyanın en büyük örgütünün Evet. başkanı söylüyor. Daha ne diyecek yani? Bu COP26'da yani geçtiğimiz yıl 1,5 derecede ısrar kararı alınmıştı. Aslında Paris İklim Anlaşması 2 dereceyle dünyanın sınırlandırılmasını ama 1,5 derece konusunda da ısrarcı olmasını öngörüyordu. Bu sefer iklim aktivistlerinin baskısıyla COP26'da 1,5 derece ana hedef olarak aslında kondu ve ulusal katkı beyanları devletlerin toplandı. Fakat Birleşmiş Milletler dedi ki bu katkı beyanları bu hedefle 2,5 dereceye eğer hepsi gerçekleştirilirse dahi 2,5 derecede. Dolayısıyla COP27'ye devletler yeniden hedeflerini güncellesinler denmişti. Şimdi bunun istatistiği paylaşılmış. 194 devletten sadece 29'u COP27'ye kadar yeniden hedeflerini güncellemiş. Geri kalanı yani 165 ülke henüz böyle bir şey yapmamışlar. Üstelik o yapanların da yeteri kadar zaten yapması gerekeni yapmadığı yönde de Evet, ayrıca eleştiriyor. ve bütün bu rüyaların da birbirine peşin sıra yalan vaatlerinde ortaya çıktığı bir çok hakikaten şaşırtıcı derecede ürkünç bir dönemde yaşıyoruz. Yani Lina Bernelius diye bir aktivist var. Onun sitesinden, şeyinden yani Twitter hesabından verdiği şey hesap var ve bir rapora değiniyor. Land Gap Report diye, yani toprak yetersizliği diye çevirebiliriz belki. Arada büyük bir fark var. Yani iklim taahhütleri ülkelerin verdiği tamamen şeye dayalı mesela. Eşitsizlik ve aslında sürdürülemeyecek olduğu net olan ağaç dikmeye, Mind the Gap diye siteden görebiliyoruz. Bunları da Twitter'da da filan da bulunuyor. Ve bugünkü plana göre 6 milyon 630 bin kilometre karelik bir alana işte çam ağaçları, meşeler filan, monokültürde ya da ökaliptus ağaçları dikilmesi öngörülüyormuş. Ama bu imkansız diyor. Hemen bir hesap yapmışlar. Yani bütün Avustralya kadar ya da Amerika, Kuzey Amerika'nın bütünü gibi Hawaii ve hariç işte Alaska. Ve Rusya dışında bütün Avrupa'dan daha büyük bir alana ağaç ekilecek. Bu olabilir mi ya? Böyle bir şey. Ama resmen bunu tartışıyorlar filan. Öte yandan da işte yeni aplikasyonla Mısır şeyleri izleyecek. Ne bileyim, Aktivistleri. aktivistleri Bu izleyecek. herhalde resmi diplomatlar için gerekli olmasa gerek, öyle değil mi? Onların da herhalde cep telefonları, fotoğraflarını falan ulaşabilen bir uygulama yüklemiş Olabilir. olma Daha ihtimali. belki İsrail'le de şey yapmışlardır, anlaşma yapmışlar. Bu konuda Destek çok almışlar. almışlardır. Araları da son zamanlarda iyi zaten. İsrail'le, yani o neydi adı, çok Pegasus'tu sanırım. Pegasus'tu galiba. Pegasus'tu işte. Evet, öte yandan da işte şeyi de söyleyelim muhakkak. Pasifik adalarının boğulmasına izin vermeyin. Bütün liderlerine COP27 diye ve biz dünya vatandaşları olarak Pasifik uluslarıyla, ülkeleriyle onlar yok olmak üzereler. Kömür, petrol, kömür ve gaz yakmaktan dolayı yok olmak üzereler. Ona bağlı bütün varlıkları. Hemen bir fosil yakıt yayılmasını önleme antlaşması yapalım. Kömürü, petrolü ve gazı adil ve eşitlikçi bir şekilde çıkartmak, yani şeyden, devreden çıkartmak için ayrıca kritik destek vermek en kötü durumdaki ülkelere ve iklim krizine en az şeyde bulundukları, katkıda bulunanların, en az salım yapanların en korkunç etkilerinin ve atalarının kemiklerini dahi kaybetmeleri durumu var ve kirletenleri ve kar sağlayanları da ödetelim ve yeşil bir geleceğe %100 yenilenebilir, yeşil, temiz enerjiyle geçelim diyorlar. Çünkü eğer biz adalarımızı kurtarırsak dünyayı da kurtarırız diyorlar bu şeyde. Tuvalu Mote Atua Kausea Natano, yani Tuvalu Başbakanı 4 Kasım'da yazmış. Arkadaşlarınıza da söyleyin diyorlar. Avaz'da da 1 milyon kişilik Avaz'da orada da bir şey yapılması, kampanya başlatılmış durumda. Tuvalu'yu da açık radyonun eski dinleyicileri de hatırlayacaklardır. Açık kitapta da yer alan bir alofa maddesi vardı. Orada Bilge Tauripi ile konuşuyordu gazeteci Mark Lynas ve sen ne yapacaksın diyor Tauripi'ye, gazeteci soruyor, varlığı ve sevgisi, varlık ve sevgiden ibaret benim hayatım diyordu. Ondan sonra okyanuslar saatinin alarmı çalmış. Alofa diyorlar işte, merhaba, böyle bir kelime var, Alafa kelimesi. Alafa şarkısıyla dans ediyorlar. Önce şey yapılıyor, toplantı, meclis toplantısı yapılıyor. Sonra akşama parti yapılıyor. Aynı meclis şeyinde, kulübesinde ve Alafa şarkısını söylüyorlar. Alafa şarkısı da Tuvalu dilinde hem aşk hem de varoluş anlamına geliyor. Adalarının güzelliğini övmek için dans ediyorlar. Anlamı da şuymuş: hepimiz bir kulübenin çatısı altında bir araya gelir, bir arada yaşarız diyorlar. Peki sen ne yapacaksın diyorlar Tuaripi'ye. Ne olacak senin alofan diyorlar. Çocuklarım güvende olsun istiyorum diyor. Onlara şunu söylüyorum: siz gidin ki yaşayan Tuvalular kalsın yeryüzünde, yenileri de olsun. Yani terk edin diyor. Bana gelince ben bu adada kalacağım. Tuvalu'yla birlikte gideceğim denizin dibine. Fikrim budur diyordu. 2006 Mayıs'ında yazılmış bir yazıyı hatırlatalım. Durum şimdi o zamankinden daha da vahim. Peki bir ara verelim. Ondan sonra Türkiye ile ve dünya ile ilgili haberleri de saat 10 ile 10.30 arasında tekrar özetlemeye çalışacağız. Bu sefer özel İklim durumu ve kitabı yaptık. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Merhaba Özdeş. Merhaba Derya. İyi haftalar. Dileyerek evet, başlayalım. Çok yoğun bir gündem var. Giderek de artık insanı boğacak hale kadar geliyor. Bir yanda savaş, nükleer savaş, bir yanda da nükleer savaş kadar beter küresel iklim değişikliğiyle ilgili, yani COP'tan gelen, COP öncesinden gelen haberlerde en sıcak 8 yılın tarihteki son 8 yıl olduğunu gösteren dehşet verici şeyler var. Bakalım ne olacak? Valla Ekim devriminin de 105. yılı bugün, yani tarihte Evet. sosyalist, ilk sosyalist devrim olarak geçen ve Sovyetler Birliği ülkesinin kurulmasını sağlayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1917, 7 Kasım 1917'de devrim olmuştu. 105. yılında iki Sovyet ülkesi savaşta, şu anda Ukrayna ve Rusya Federasyonu. Yani o 15 cumhuriyetten oluşmuştu hatırladığım kadarıyla Sovyetler Birliği. Ve tabii devrimin 105. yılında devrimin esamesi okunmuyor. Ve iki Sovyet ülkesi birbiriyle savaştı, Rusya ve Ukrayna. Aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi nükleer silahların kullanımı da gündemde. Kendi tarihi açısından da çok genç bir sosyalist devrimciyken 1977'de İstanbul'da Ekim devriminin 60. yılı kutlamasına gitmiştim. Çok büyük bir coşkuyla kutlanmıştı. İşte 17-18 yaşındaydım. Türkiye'de hatırladığım kadarıyla Ekim devriminin ilk kutlamasıdır. Ve onun afişi de önümde duruyor şu anda. Biraz afişten bahsedeyim, konuşmacılar ve sanatçılardan. Mahmut Dikerdem, Barış Derneği Başkanı, Büyükelçi değil mi? Büyükelçi, hiç bugün yaşamıyor ve 12 Eylül'de çok ciddi bir şekilde işte Barış Derneği davasından uzun süre hapiste kaldı. Dinçer Doğu, kendisi de 2 sene önce görüştüm, sendika ve işçi lideridir. Genco Erkal sanatçımız hayatta. Supi Kahraman, tabii senatör. Aziz Nesin, değerli yazarımız, Yazarlar Sendikası Başkanı olarak bu programda yer alıyor. Kendisini sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Rahmi Saltuk sanatçı. TİP Genel Sekreteri olarak Nihat Sargın. O da bugün yok. Timur Selçuk sanatçı, Ruhi Su sanatçı. Onlar da bugün aramızda değiller. Şimdi insanın ömründe, 45 yıl önce bu toplantı olduğunda dünya dengesi çok farklı bir noktada tezahür ediyordu. Türkiye içerisinde de işte Türkiye Sosyalist Hareketleri'nin çok güçlü olduğu yıllardı. Sendikal hareketin çok güçlü oldu ama bölünmüş olduğu yıllardı. Ve o devirde ben şöyle bir o devirdeki haberlere bakayım dedim. Mesela bu afişleme çalışmaları esnasında TİP üyelerine saldırı oluyor. Gözaltı oluyor ve işkence de gündeme geliyor. O dönemde o dönemin faşist gruplarının saldırıları olurdu üzerimize. Komünistler Moskova'ya diye bağırarak saldırırlardı ve sürekli bu slogan kullanılırdı. Bugün devrimin 105. yılında tam tersi bir durum söz konusu. Faşistler Moskova'da yani ve her boydan baskıcı, otokratik faşist gruplar Moskova'ya hakim olmuş durumda ve Türkiye'nin sağcıları, faşistleri, otokratları da onlarla kenetlenmiş durumda. Yani gerçekten bunu böyle bir hayatın içinde bunların hepsinin sığması çok öğütücü oluyor. Ayrıca belki hani bir not düşmek lazım. Putin işgali başlatırken Lenin'i eleştirdi. Ukrayna'yı zaten onlar kurdu aslında. Yoktu böyle bir devlet. Burası evet. Rusya toprağıydı. Gitti Bolşevikler kurdu burayı diye. Ve onları Nazilerden arındıracağız dediler, değil mi? Evet. Nazifikasyonla evet. Başladı sözüm ona. Kesinlikle. Bir de şey tabii yani kendisi de Komünist Parti'nin üyelerinden, değil mi? Yani şu anki Rus yönetiminin pek çoğu ya Komünist Parti üyesidir ya da Komsomol üyesidir o evet. Devirde. Ve kendisinin de hatta Türkiye'ye KGB ajanı olarak geldiği ve Ali Ağa rafinerisinde çalıştığı da iddia edilen hususlar arasında. Dolayısıyla buna dikkat çekerek yani hem Ekim devriminin ve tabii ki o yıllarda bu geceyi çok iyi hatırlıyorum. Bir de elden düştü yani sürekli izlenen işte Potemkin Zırhlısı filmini unutmayalım. Ve John Reed'in Dünyayı Sarsan 10 Gün kitabı. Evet. Yani ve nereden nereye geldik? Evet, tanıklığı bizzat devrim tanıklığı kitabı. Evet, devrim tanıklığı kitabı müthiştir yani. Evet. Yani defalarca okurduk. Şimdi Lenin de böyle söylemiş zaten, defalarca okunması gereken bir kitap diye. Değil mi? Evet. Hatta bir kitabı daha var galiba John Reed'in. Neyse, onu bırakalım da biraz şeye gelelim. Yani Ekim devriminin yıl dönümünde bir dünyada işte nükleer savaş var. Ukrayna ve Rusya savaşıyor. Nükleer silahları kullanırım diyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden şakası yok bu işin diyor. Ve Macron'a da açık açık söylemiş, değil mi? Telefon görüşmesinde Putin. Hiroşima ve Nagasaki küçük şehirlere atarız. Büyük şehirlere atmamıza gerek yok gibi bir laf etmiş. Evet, teknik detaya da giriyorlar artık yani. Bu, evet. Bunu pek böyle bir oyun, bir şey olarak değerlendirmek, bir fikri düşünce egzersizi olarak nitelendirmenin ötesine geçmemiz gerekiyor anladım. Çok endişe verici yani bence de. Gerçekten. Şimdi bu nükleer savaşın gölgesinde bir G20 zirvesi yapılacak 15-16 Kasım'da Bali'de. Zirveye işte Amerika Birleşik Devletleri yani bu 20 ülkenin içinde Rusya da var ve Putin yani Amerika Batı özellikle Birleşik Devletler katılmalarını istemiyor, böyle bir tutum içerisindeler ama Rusya katılacak. Özür dilerim, bir de zaten G8 vardı, oradan çıkarıldı, Rusya G7'ye dönmüşlerdi. Evet, Kırım'ın işgalinden sonra evet. çıkarttılar. Buradan şimdi G20'yi G19 mu yapmayı istiyorlar acaba? Evet, öyle bir şey defteri var. Çünkü daha önce bakanlar düzeyindeki toplantıda protesto edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve batılı diplomatlar Rus delegesinin konuşması esasında çıktılar. Böyle bir gerilim ortamında bu zirve toplanıyor Bali'de. Şimdi bu zirve öncesinde, yani bu ben nükleer savaş çıkartırım diyen Putin'in ekonomisi ne durumda? İsterseniz biraz da ona bakalım. Yani bugün artık 9. 10. ayına girdi savaş. Ve büyük yaptırımlar uygulandı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tercihinden gelen yaptırımlar oldu. Şimdi bu yaptırımlar gerçekten özellikle finansal sistemden koparılan yaptırımlar var. İleri teknoloji kısıtlamaları var. İşte hava yolları uçamıyorlar artık. Batıya uçması yasak. Yani St. Petersburg Limanı en önemli dünyaya açılan limanıdır Rusya'nın. Yani oradaki durum da kendini gösteriyor. Sürekli gemiler önemli ölçüde azalmış durumda. Tabii bu Rus ekonomisini, Rus halkını ekonomik belirsizlik, enflasyonla karşılar getiriyor. Raflarda bazı mallar duruyor ama satın alan insanlar yok artık eskisi gibi. Sonuçta Rusya mesela savaş öncesi yıl 2020'de dünyadan 220 milyar dolarlık ürün ithal etmiş bir ülke. Şimdi bunlar aksıyor. Ticareti kolay kolay yön değiştirmiyor elbette ama tekin bunun şeyini gördü. Batı'nın Rus gazına ve petrolüne bağımlılığı Batı'nın bir anda yaptırımları tamamen uygulamasını imkansız kıldı. Ve bundan da Rusya ilk 6 ayda Ağustos'a kadar filan yararlandı. Yani kademeli bir düşüş oldu. Bir de fiyatlar çok yükseldiği için Rus ekonomisi sınırlı ölçüde bu aylarda etkilendi. Ama gaz ve petrol fiyatlarındaki değişim, düşüş Ağustos'tan sonra, Temmuz'dan sonra kendini göstermeye başlayınca bu da Rus hayatını etkiliyor. Çünkü Rusya gaz ve petrol satamadan ekonomisini ayakta tutamaz. Petrol ürünleri ve bazı metaller ve mineraller. Dolayısıyla kendisinin de bunları satması gerekiyor. O zaman yapı değişiyor, yani ticaretin yapısı değişiyor. Bundan talep eden ülkelerin işte Hindistan ve Çin başta geliyor. Hindistan ve Çin de bunu evet dostuz, bir araya geliyoruz, karşıyız ama bunu da sen indireceksin diyor. Yani fiyatları indirimli alıyorlar onlar da Hindistan ve Çin. Ve tabii gazda daha sorun var. Gaz boru hatlarıyla gittiği için sıvılaştırılmış tesisler de hemen devreye girmiyor. Avrupa'ya giden çok boru hattı var ama Çin'e giden bir tek boru hattı var. Dolayısıyla yapının değişmesi de kolay değil. Bir yandan da işte fiyatların düşmesi, yani Batı da fiyatları limitlemeye çalışıyor Rusya'yı dize getirmek için. Batı'nın da işte bu süre içerisinde özellikle Almanya, yani Almanya altın çağını Rus gazıyla yaşadı, Rus petrolüyle yaşadı. Yani Merkel'in uzun süre iktidarda kalması, Alman ekonomisinin dinamosu, Avrupa'nın dinamosu olan Almanya'nın güçlü performans sergilenmesi, bu o kirleten sanayilerin girdisi olan petrol ve gaza borçlu, o yüksek büyük büyümeye ataklar. Dolayısıyla bundan da Batı önemli ölçüde etkilendi. Yani sonuçta Avrupa ekonomileri müthiş bir parasallaşma yaşadılar 2008-2009 krizinden sonra ve Covid'le birlikte. Ve dolayısıyla enflasyon ve ona karşı da bir program geliştiriyorlar. Bir taraftan da enerji sıkıntısı nedeniyle fabrikalar, işte nükleer santraller, yani uranyumu ile çalışıyor Fransa nükleer santralleri, santrallerin pek çoğu. Böyle bir iç içe geçmişlik halindeyken savaş ve artık savaşın en üst aşaması nükleer şeydir biri, konuşuyoruz ve onun eşiğindeyiz. Bu arada sevindirici şey... Bir ufak şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Yani Kiev'de, başkent Kiev'in, Ukrayna'nın belediye başkanından bir BBC haberi vardı bu sabah gelen. Topyekün enerji kesintisi halinde şehir boşaltılabilir diyor. Başkent Kiev'den bahsediyoruz. Evet. Ukrayna gibi bir ülkede. Bir de her sonda da tümüyle karanlığa bürünmüş durumda. Bütün elektrik kesintisi total olarak gerçekleşmiş durumda. Orada hafta sonu zaten önemli gelişmeler vardı. Muhtemelen bu büyük savaşın, büyük çarpışmanın yaklaştığı söyleniyor. Hem Ukrayna birlikleri merkeze doğru bir kez daha ilerlediğine dair videolar paylaştı. Hem Rusya'nın savunma hattını biraz daha geri çekip savunmayı güçlendirdi ve terk edin şehri diye bir kez daha son uyarılarını yaptığını dair haberler vardı. Evet, kaygı verici gelişmeler. Evet, yani gözümüzün önünde cereyan ediyor bütün bu süreçler ve bunu ben şu günlerde Antalya'da bulunmam nedeniyle Antalya'da işte Ukraynalı insanların göçünü izleyebiliyoruz yani çok net. Ki buraya gelenler hali vakti biraz daha iyi olanlar, daha uzak diyarlara geliyorlar çünkü. Bu süreç içerisinde işte bu enerji ithalatının Avrupa'nın durdurması bu ülkelerde de enerji ithalatının yavaşlaması, azaltılması. Nitekim Rus kömürü artık girmiyor. O önemli. Avrupa Ağustos ayında artık Rus kömürü almıyor. Almamaya başladı. Tamamen durdurdu. Deniz yoluyla da Aralık ayında petrol ithalatını durduruyor. Şubat ayında da tüm petrol ürünlerini yasaklıyor. Tabii bu arada kim öle kim kala. Buna karşı Rusya da işte kendi ürünlerinin tarıma başta olmak üzere yasaklıyor filan. Ve bütün dünyanın şeyi değişiyor. Yani işte buğday meselesi, Ukrayna ve Rusya'da çok ciddi bir buğday üreticisi ülkeler. Dünyayı besliyorlardı o anlamda. Bu arada Ali Bey, şimdi T24'te bugün bir yazı yayınlandı. Akdoğan Özkan, kara kış öncesi Avrupa Birliği'nde ilk çatlak diye. Rusya'ya yönelik bu arka arkaya ekonomik sınırlamalar vardı ya, onların mesela ilk olarak Hollanda tarafından esnetilmeye başlandığı yer alıyor. Zaten ticaret hacmi savaş başladığından bu yana %32 artmış Hollanda'nın Rusya ile. Belçika'nın da %81 gibi bir artış gösterdiği, bu evet. Tabii şey değil, fosil yakıtlar değil ama diğer alanlarda ciddi bir esnemeye de gidildiği yer alıyor haberde. Ya hani yaptırımları kendi hesaplarına delme projeleri yapıyor. Evet, yani, evet. Yani. İlk çatlak dediği o zaten. Yani geri adım atmış. Para kazansınlar da ne olursa. Ne olursa olsun. Hani Türkiye evet. Zaten bakın Türkiye niye böyle şu anda Rus parası sayesinde seçimi nasıl geçirebilirim hesapları yapılan bir ülkeyiz. Net hata ve noksan, yani dış açığı bir Rus parasıyla karşılıyoruz. Yani kapalı çarşı yakında Rus çarşısı olur. Ve yani, bir de belki söylemekte fayda var. Rusya yönelik yaptırımlar küresel yaptırımlar değil aslında. Batıyla sınırlı evet. Kaldı. Yani Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri destek vermedi. Bu da çokça tartışılıyordu zaten. Tabii. Yani işte Türkiye üstünden ticaret yapabiliyor. Rus şirketleri Türkiye'ye gelip Türkiye kanunlara göre yapılandırıp buradan işte gaz üssü olması falan onun için konuşuluyor. Evet. Yani şimdi Rusya bunları satmak zorunda. Batı da buna bağımlı, almak zorunda. Yıllardır böyle bir iletişim içerisindeler. Ancak Amerika'nın ihtiyacı yok. Amerika kendisi kendine bu anlamda Rus gazının, Rus petrolüne ihtiyacı olmayan bir ülke. Dolayısıyla aslında ciddi bir ekonomik savaş gündemde. Ama bu ekonomik savaş olarak kalmıyor. Dolayısıyla enerji savaşı ve nükleer savaşa kadar gidiyor. Ama dediğim gibi fiyatların yükselmesi neticesinde Rus ekonomisinin daha fazla küçüleceğini, daralacağını bekliyorduk. Bu ilk 6 aydaki fiyatların yükselmesi Rus ekonomisini revize etti. Yani bu sene herhalde 3,5 civarında falan bir daralma bekliyor. Ama önümüzdeki yıl meçhul. Rusya kendi halkı açısından da meçhul. Sonuçta dünyadan bu kadar ithalat yapıyor. Onlar da kendi düzenini döndürüyorlar. Yani dediğim gibi Hindistan, Çin alıyor, destekliyor falan ama yani onlar da indirimli alıyorlar bu şeyleri. Sonuçta Rus ekonomisi de bundan ziyadesiyle Rus halkı da etkileniyor. Ve dünya ticareti açısından Çin de etkileniyor. Yani bu G20'de Çin'in izleyeceği politika, tamam Çin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, ama Çin ekonomisi de zor durumda. Eğer bir nükleer savaş, bir nükleer silah kullanımı söz konusu olursa ticaret, bu iletişim tamamen daha kötü boyutlara gider. Yani bundan da etkilenecek ülkelerin başında Çin geliyor. Çin dış ticareti dayalı bir büyüme sergiledi iç talepten daha çok uzun yıllar boyunca. Satmazsa o da, yani zaten ekonomisinde çok ciddi darboğazları daha önce konuşmuştuk. Dolayısıyla Çin'in son şeylerde Ukrayna Savaşı'nın durdurulması doğrultusunda yaklaşımlarını gördük. Bali'deki toplantı öncesinde Bali ve diğer şehirlerde devletin kontrolünde grafitiler yapılmaya başlamış duvarlarda. Bu devlet başkanı neydi, ismi unuttum. O da bu şey yapmış. Nerede dediniz? Endonezya'nın Bali'deki devlet başkanı, neyse onu bulurum. Şey diyor, ha, Widodo. Ha, Widodo, Joko Widodo. Bir arabulucu rolü üstlenmiş. Yani Türkiye'de de var ya, biz Zelenski ile Putin'i yan yana getireceğiz falan. Buradan bir çıkarımız onu. Endonezya'da bunu düşünüyor. Mısır da COP27'de bunu söylüyor. Herkes ona talip yani. Yani bak, barıştan nemalanmak bir durumda. Yani bu duvarlara da yansımış. Bir grafiti de Erdoğan kısa pantolonlu fesli Biden'ın elini tutuyor. Bir grafiti de işte Zelenski ile Putin'i neydi o? Widodo araya girmiş. Bunlar yani protestocuların değil, devletin kontrolünde, yani Endonezya devletin kontrolünde duvarlara yansıyan grafitiler. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri G20'den çıkartmak istiyor filan. Ama diyalogsuzluk çok kötü bir şey. Yani G20 çok matah bir organizasyon değil. Bugüne kadar hiçbir şeye uyulmadı. Uyulsa iklimle ilgili hususlara uyulurdu. Yani konuşuluyor, bir araya geliniyor, bir diyalog oluyor. Dünyanın sorunlarına dikkat çekiliyor. Yani geçen sene mesela şeyi konuşmuşuz, küresel kurumsal vergiyi, onun kararı kabul edildi ama ne kadar baktım, bu senenin gündeminde yok bile yani küresel kurumlar vergisi. Geçen sene kabul edilmişti, işte onu anlatmışız geçen seneki G20 toplantısı öncesinde. Dolayısıyla barış, yani bu sürecin sonunda ticaret, ticaretin azalması, ticaretin yapılamaması, işte sanayinin durması kapitalistler açısından istenen bir durum değil. Ülkeler de, yani herhalde Ukrayna'nın inşası uzun yıllar alacak yani. Ve çok önemli şeye, potansiyele sahip bir ülke. Hele hele bir nükleer durum söz konusu olursa, buradan en fazla etkilenecek ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Yani biz işte 1985'teki Çernobil'i, daha sonra da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Yani Ekim devrimleri çok güçlü kutlanıyordu o dönemde. Dolayısıyla buna karşı bunun getireceği ticaret dengeleri açısından, ticaret rotaları açısından ve yeni oluşumun, yani sözde bir ittifak var. Nedir? Asya'nın birlikteliği. Buna yani Çin de itiraz ediyor bu savaşa, öyle anlaşılıyor. Endonezya bile hem Çin'e hem Rusya'ya, Amerika'ya karşı olduğu için Rusya'nın yanında yer almakla birlikte kabul edilemez buldu savaşı. Dolayısıyla yani Bali'deki bir araya gelmeleri, büyük bir gerilim içerisinde bir araya gelecekler ama önemli. Bu mekanizmaların dünyada artık işlemediğini, Birleşmiş Milletler, yani barışı sağlayacak mekanizmalar, kontrol mekanizmalarının, Trump döneminde zaten bunu gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla önümüzdeki günlerdeki bir masada buluşmanın önemli ipuçları verebilir. Özellikle savaşın durdurulmasına ilişkin bazı ataklar olacağı anlaşılıyor. Ama uzun süre Rus ekonomisinin de bu işi sürdürmesi, pek mümkün değil. Yani sonuçta otokratların bağlı bulunduğu maddeler var. Yani otokrasiyi arkana gazı, petrolü, altını, bakırı bir şey alarak ayakta kalabiliyorsun ama onu da satman gerekiyor. Birleşik Devletler de bu markajı uyguluyor. Özellikle fiyat önümüzdeki yıl istediği gibi geçmeyecek anladığım kadarıyla. Ama delinmesi için de her türlü çare yapılıyor. Bunun için de Türkiye önemli bir üs adeta. Rus şeyinin ticaretinin devamı açısından en önemli ülke konumunda. Evet, bir de tahıl yolu meselesi de bir anahtar kilit gibi kullanılıyor. Bir açılıyor, bir kapanıyor. Kapanıyor. Çok yani tabii bu ilişkilerde Türkiye'yi daha önceki şeyde hep söylediğimiz Rusya ile Türkiye ilişkileri önümüzdeki 10 yılın en önemli konusu. Türkiye dünyanın neresinde duracak? Otokrasi tarafında mı, demokrasi tarafında mı? Bu soru hepimizin cevaplamak üzere merak ettiğimiz bir konu. Nasıl gelişecek? Evet. Belki galiba sürenin de sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Bunları takip etmeye çalışacağız el verdiğince. Evet. Ekim devriminin coşkusuydu. Kolay gelsin. Ya, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın Mehmet Hocam, günaydın Özdeş. Günaydın. Yani herkese merhabalar. Ya ne bu savaş korkusu, korku filmine döndü burası ya. Geçen hafta Cadılar Bayramı'ndan falan söz ediyorduk, Ünlüler Günü'nden. Bu hafta ben hiç savaş karikatürü koymadım mesela. Yok, evet. Yok. Ama bir başka korku günleri var. COP zirvesi. Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde dün başladı, değil mi? Evet. Dün değil, cumartesi. Yok, dün. Dün. Daha başlamadan önce de tüm dünyada iklim aktivistleri böyle aralarında ciddi tartışmalara falan neden oldu. Mısır'da düzenlenmesi bu konferansın. Özellikle darbe ve özgürlükler konusunda rejim de ele alındığında, dikkate alındığında hakikaten haklı bir eleştiri konusuydu. Şimdi Facebook'ta Insects Hotel diye bir grup var. İngilizce sayfası da var ama çok aktif değil. Fransızca sayfasını sürekli güncelliyorlar. Ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerine çok hoş resim ve karikatürler paylaşıyorlar. Kendilerini de ciddi ve gayri ciddi felsefi iddialarda bulunuyoruz diye tanıtıyorlar bu grup. Evet, böcekler oteli ki gerçekten vardır böcek oteli, böyle böceklerin kalabilmeleri için düzenlenen, yapılan ve çeşitli yerlere, arsalara falan, ağaçlara çivilenen böyle oteller vardır, küçük oteller. Şimdi bu böcekler oteli, bu Insects Hotel grubu COP zirvesi öncesinde bir karikatür yayınladılar. Uçsuz bucaksız böyle Mısır çöllerinde yükselen o piramitlere doğru yol alan iki tane deve görüyoruz. Bu arada Insects Hotel sitesindeki hayvan ve böceklerin bir özellikleri de aralarında böyle konuşarak böyle felsefi konuşmalar, iletişim kuruyorlar böyle kendi aralarında. Bunların da tıpkı insanlar gibi özel adları var kendi aralarında. Karikatürümüzde bu piramitlere doğru ilerleyen develerden birinin adı Sedilla. Ya da ben metni çevirirken deveye bu ismi vermek istedim. Orijinali Sedi'ydi. Sedilla'ya şöyle sesleniyor arkasından gelen yoldaşı. Hey Sedilla, duydun mu? Şu meşhur COP27 toplantısı bu yıl bizde, Mısır'da yapılıyor. Setinde duruyor. Başıyla birlikte boynunu da yavaşça arkaya çevirip arkadaşını yanıtlıyor. Duydum. Fakat bu COP'ların sonucunu gördükçe iklim için en etkin katkının herkesin kendi evinde kalması olduğunu düşünüyorum. Sanki deve daha Sedilla deve daha doğru düşünüyor gibi geldi. Daha toplantı başlar başlamaz o kararsızlıkların ne yapılacağını bilmemenin yani bakın Hollandalı karikatürcü Geert Royaerts bu kez adını doğru telaffuz ettiğimi zannediyorum. Çünkü bunun için Hollanda'dan beni uyaran dinleyicimiz Taciser Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Cheered diye okunuyormuş Böyle ismi, programlar var aslında, oradan yardım alabiliriz. Ben şimdi bir yandan bakayım siz konuşurken. yazılışı çok tuhaf tabii ama Cheered'mış. Cheered'ın karikatürü bu hafta az da olsa umut vaat ediyor bakın. Karikatürün sağ tarafında artık bildiğimiz, ezberlediğimiz görüntü var. Gezegenimiz tutuşmuş, alev alev yanıyor. Fakat hemen bu yangının önünde solda bir takım insanlar da var. Onlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. En arkada iki kişi, bir kadınla bir erkek pankart açmışlar. Pankartta kırmızı renkte bir itfaiye aracı görünüyor. Üzerinde rescue, yardım yazıyor. Diğerleri, diğer insanlar yerde önlerinde duran bazı araç parçalarına, aksamlara daha doğrusu bakıyorlar. Ve herhalde bu itfaiye arabasını nasıl monte edeceğiz falan diye düşünüyorlar. İşlerinden bazıları öyle kara kara düşünmeye devam ederken bazıları da bir şeyler yapmak üzere çalışmaya bile başlamış. Yani örneğin bir tanesi bir tekerleği sırtlamış götürüyor. Bir diğeri yangın hortumunu inceliyor. İki kişi bir başka tekerleğin başına çömelmişler. Neyi nereye nasıl monte edeceklerini falan tartışıyorlardır muhtemelen. Bir tanesi tamamen umudunu yitirmiş yerde oturduğu yerde ağlıyor. Yani Cheered Royaerts'ın bu karikatürü bence gayet iyi niyetli. Herkes bir şeyler yapmak istiyor ama nereden nasıl başlayacağını bir türlü bilemiyor. Yani mesaj öyle. Sanki gerçek de öyle. Öte yandan karikatürün en çarpıcı bölümü sağ tarafı. Ve ilk o çarpıyor göze tabii. Dünya alevler içinde yanmaya devam ediyor. Nasıl? Neşeli bir karikatür değil mi? Çok neşeli. Zaten şeyde açıkça ortaya konmuş durumda, petrol şirketleri ve gaz şirketleri tarihlerinin en büyük karını elde ettiler bu son çeyrekte. Yani akıl sır ermeyecek kadar büyük karlar elde ettikleri için onlar düşüne dursun şimdi COP'ta. Bu nasıl Evet. yemi kurtarırız diye. Yani nasıl kurtarırız mı? Nasıl bu parayı yitirmeyiz paraları falan? Daha çünkü büyümek şart biliyorsunuz. Onlar burada yok ama. Ha yoklar mı? Onlar Takip burada yok. etmiyorlar mı? Gelmiyorlar mı? Yani hakikaten yoklar mı? Yani birçoğu yok. Petrolcüler var tabii de şeyler yok. Peki. Bu konuda duruma vaziyet edecek insanlar pek gelmiyor ya da gelirse de palavra sıkıyorlar. Evet. Her neyse, geçen hafta bir yangın haberi de İsrail'den geldi. Biraz siyaset konuşuyoruz madem. Ve korkulan senaryo gerçek oldu diyebiliyoruz. Netanyahu bir aksilik olmasa geri dönüyor. Hem de muazzam bir dönüş. Likud Partisi'nin başı çektiği sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 64 milletvekili. Son durum böyleydi. 64 milletvekiline çoğunluğu elde etti. Fakat daha da korkuncu, Arap karşıtı söylemleriyle bilinen Itamar Ben-Gvir, onun liderliğindeki Dinci Siyonizm İttifakı parlamentoda 14 sandalye kazandı ve İsrail'in 3. büyük partisi konumuna geldi. Siz de çokça söz etmişsiniz Ben-Gvir. Daha önce sadık olmayan vatandaşların sınır dışı edilmesi gerektiğini savunuyordu, savunmuştu. Üstelik bunu da güya düzeltme yaparak söyledi. Önce bir Arapların tamamından söz ediyordu. Sonra eleştiriler gelince böyle düzeltti. Sadık olmayan. Sadık olmayan vatandaş. Evet. Yani bu konuda tabii İsrail'de de tıpkı çeşitli Arap ülkelerinde olduğu gibi çok sayıda karikatür çizildi. Ben Filistinli karikatürcü Halil Abu Aref'in bir de İsrailli bir karikatürcü yine Avi Katz'ın eski Hares karikatüristi. Yok Hares değildi galiba. Jerusalem Post'u. Onun karikatürlerini peş peşe anlatacağım. Halil Abu Aref Doğu Kudüs'te yaşıyor ve gerçekten doğru bildiğini çizmekten çekinmeyen, İsrail olduğu kadar Filistin yönetimlerini de eleştirebilen bir karikatürcü. Bu nedenle de başı zaman zaman hatta sık sık Hamas'la derdi de giriyor, tehditler alıyor. Öte yandan İsrail'de hapishanelerde de iki kere misafir edilmiş, kendini kurtaramamıştır hapse girmekten. Onun bu öykülerini, bu hazin öykülerini ben kendi ağzımdan dinlemiştim. Hakikaten çok iç açıcı değil pek. Halil'in karikatüründe Netanyahu'yu ayakta görüyoruz. Elinde de sinemacıların kullandıklarından bir klaket var. Hani her yeni sahnenin çekimine başlamadan önce kurgucuya kolaylık olsun diye böyle kullanılan küçük bir tabela vardır. Filmin adı, kaçıncı sahnenin hangi planı gibi bilgiler var ve böyle klak diye açılıp kapanan küçük tabela. Şimdi elektronik artık bu. Bu klaketi karikatürcüler de çok severler. Ve hani karikatür bir film sahnesinden falan diye belirtmek için bunu kullanırlar. İşte Halil Abu Aref'in karikatüründe de Netanyahu'nun elinde bu klaketi görüyoruz. Böyle bir klaket tutuşturmuş Halil. Açıp kapatırken de hınzırca gülümsüyor Netanyahu. Klaketin üzerinde filmin ve sekansın adı da yazılı. Bibi Again and Again. Yani Bibi yeniden ve yeniden. Bu filmi görmüştük. Değil mi? Hayır. Bu yenisi. Bu yenisi. Bu ikinci şey. Bu bilmiyorum kaçıncı şey. Bu ama daha kötü. Ya da bu seferki korku, iyice korku filmi. İyice korku. Yani. Zaten. Aşırı sağ paramiliterlerin de işin içerisinde olduğu gruplarla koalisyon kuruyor olması. Ve terörizmden hüküm giymiş. Biraz önce sözünü ettiğimiz kişi yani. Evet tabii. Oraya geliyorum. Boris Karloff'a geliyorum. Bakın İsrail'de yine muhalif karikatürcü biraz önce sözünü ettim. Avi Katz seçimlerin hemen öncesinde veya aynı gün çizip paylaştığı karikatür çok bilinen korku romanında ya da filmine göndermede bulunuyor. İngiliz yazar Mary Shelley 1818 yılında yazmıştı bu Frankenstein romanını ve daha sonra ben hatırlıyorum yani izlemiştim ilk gösterimini değil ama daha sonra Boris Karloff'un o unutulmaz tiplemesiyle böyle sinemada ete kemiğe bürünen korkunç canavar romanda ve daha sonraki bütün filmlerde Frankenstein'i yaratan ve yaptığı şey yüzünden de kendisi dehşete düşen bilim insanının adı da aslında Doktor Frankenstein'di. Ve evet. Doktor ile bu evet canavar arasında aslında tabii canavarın adı olduğu genelde zannediliyor ama doktorun adı aslında. Tabii. Ve bunlar muhteşem bir ikili yani. Kim iyi kim kötü anlaşılamaz pek. Kafalar karışır. Kim zaman işte canavar iyidir. Neyse. Yani öykünün gerisini evet. Gerisini biz ruh bilimcilere falan bırakalım da karikatüre dönelim. Aslında Abi Kass'ın karikatürünü de bir şekilde anlatmış oldum. Çünkü karikatürde bu korkunç canavarı yaratan ve yattığı yerden doğrultmaya çalışan yaratığı böyle merak ve korkuyla izleyen Doktor Frankenstein rolünde bu kez Bibi'yi görüyoruz. Benjamin Netanyahu. Yataktan doğrulmaya çalışan yaratık ise o Boris Karloff'un canlandırdığı korkunç tipleme ama yani alnın üzerinde yine böyle kaba dikişler falan var fakat yüzü değişik tabii. Dinci Siyonizm İttifakı'nın lideri konumundaki 14 sandalyeli Itamar Ben-Gvir. Yani Katz'a göre, Avi Katz'a göre Frankenstein'i yaratan Netanyahu demiş. Ben aynı fikirde değilim. Yani Ben-Gvir'e 14 sandalye kazandıran oyları herhalde Netanyahu vermedi. Yani ne diyelim? Meir Kahane grubuna da mensuptu değil mi? Bir, evet, evet. İsrail'in en tanınmış teröristi aslında. Onu herhalde iktidarı taşıması anlamında kullanılıyor burada. Evet. İrar yaptı. Tabii ama yani yaratan o değil. Yani, evet, o da. Neyse ne diyelim yani gezegenimize de Orta Doğu'ya da hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Fakat hoş geldin Frankenstein. Hoş geldin. Ama giden de var. Giden de var. Yani bir yandan biri gelirken bir diğeri gidiyor. Ya da gitmesini hep birlikte umuyoruz. Bu kişi de Jair Bolsonaro tabii. Evet. Sıradaki karikatür bir Brezilyalı sanatçı. O da çok iyi bir karikatürcü. Gilmar'ın eseri bu. Bu karikatürde ne yeni seçilen başkan Lula var, ne de seçimi az farkla kaybeden ve bundan sonra ne yapacağı böyle biraz merak ve endişeyle izlenen eski başkan Jair Bolsonaro var. Bu karikatürün başrolünde bir Amazon yerlisini görüyoruz. O samandan yapılmış etekliğinin dışında üzerinde başka hiçbir şey yok. Yani çıplak, yarı çıplak. Kafasında uzun saçların üzerinde 3 tane renkli tüy var. Onları tutturmuş. Süs olsun diye herhalde gözlerinin çevresini de boyamış. Yani tipik bir Amazon yerlisi. Üzerine tırmandığı o yüksek ağacın, nasıl bulduysa o ağacı işte, gövdesindeki bir dalın üzerinde böyle ayaklarının ucuna da basarak ileriye, daha ileriye, çok uzaklara bakmaya çalışıyor. Bunun için de bir elini gözlerinin üzerine siper etmiş. Yalnız da değil bu yerli. Hemen önünde aynı dalın üzerinde uzun kuyruklu bir de sevimli küçük maymun var. Maymun da aynı yöne bakıyor. İkisi birden bakarlarken küçük yerli sesleniyor. Umut göründü. Ne var ki bu yüz ifadesine baktığımızda pek de mutlu göründüğünü söyleyemeyiz umudu uzaktan gören yerlinin. Sanki hala endişeleri var gibi. Umut uzakta göründü ama. Değil mi? Hem maymun hem o öyle. Evet, evet. Endişeliler gibi. Yani bu umudun onlara ulaşması ne kadar zaman alacak acaba? Gilmar, karikatürist Gilmar bu soruyu ortaya bırakıp kaçıyor sanki. Aslında Umut, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin geçen hafta ülkenin ormansızlaşmaya karşı mücadelesinde çok önemli bir araç olan Amazon Fonu'nu yeniden etkinleştirmesi. Herhalde bunu demek istiyor Gilmar, bunu vurguluyor. Bolsonaro kapatmıştı bu fonu ve Lula geri getirdi. Brezilya Devlet Kalkınma Bankası'nın kasasında 3 milyar real kalmıştı. Bunu yeniden kullanıma açıyor Lula. Ve sıfır ormansızlaştırmayı da hedeflemiş. Bunu da ilan etti. Gerçekten gerçekleşmesi çok zor bir hedef. Ama daha önceki başkanlığında da %70'ten fazla azaltmıştı. Öyle değil mi? Öyle. Evet, öyle bir şey vardı. Evet. Ama evet. Şimdi yalnız geri dönülmez noktayı da bazı bölgelerinde Amazon yağmur ormanlarının bulmuş olduğu söyleniyor. Evet. Yani belirtiliyor. Nobre gibi önemli bilim evet. insanları tarafından da yani. Evet, evet, evet, evet. Yani Bolsonaro döneminde her yıl arttı bu ormansızlaşma ve bu yıl en yüksek seviyesine, evet, rekor seviyeye ulaştı. Bu arada şey de bu yüksek mahkemenin kararından sonra Almanya'da fonları açmış, daha önce durdurmuştu, desteklerini geri çekmişlerdi. Yani küçük Amazon yerlisini uzaktan gördüğü umut bir yanılsama değil aslında. Belki de biraz zaman alacak ama ulaşması mümkün gibi görünüyor inşallah diyelim. Brezilya'da Lula sıfır ormansızlaştırmayı hedeflerken gezegenimizin Brezilya'dan oldukça uzaktaki başka noktalarında sıfır orman hedefleyenler de var. Ercan Akyol karikatürcümüz, bakın geçen hafta ne çizip paylaştı. Ercan'ın karikatüründe çok bilindik, artık iyice aşina olduğumuz bir sahne görüyoruz. Ortada kocaman bir kepçe, onun çevresinde çember olmuş güvenlik görevlileri, çevik kuvvet güçleri falan. Ve onları çevreleyen çepçevre, ellerindeki pankartları ve dövizleriyle bekleyen, onlara mani olmak, engellemek isteyen, sloganlar atan vatandaşlar, eylemci vatandaşlar. Çok çok tipik bir sahne. Bunun neresi karikatür diyebilirsiniz. Haklısınız. Fakat Ercan Akyol bu sahneyi karikatürleştirmenin bir yolunu bulmuş. Şimdi kepçenin üzerinde durduğu ve parçalayarak yıkmaya çalıştığı şey, nesne, aslında kocaman, çok büyük, koskocaman, kalın, kırmızı bir kitap. Kepçenin darbeleriyle alt kısmından itibaren zarar görmeye başlamış bile. Kalın cildin alt bölümü parçalanmış, kopmuş. Yapraklar, kitabın sayfaları birbirine girmiş. Hatta kopan bazı parçalar kepçenin içinde. Ben anlatırken biraz daha gizemli olsun diye bu kitabın ne kitabı olduğunu hemen söylemedim. Karikatürü görebilenler aslında önce kitabın adını okuyorlar. Ayrıntıları sonradan görüyorlar. Zaten dinleyicilerimiz de parçalanmakta olan kitabın adını çoktan tahmin etmiştir herhalde. Yine de söyleyelim. İş makinesinin üzerine çıkmış olduğu kırmızı kitabın adı Hukuk. Hukuk, bildiğimiz hukuk. Karikatürdeki diğer bazı ayrıntılara baktığımızda ise vatandaşların taşıdığı pankartların bir tanesinde mavi fon üzerinde beyaz harflerle basılı Göktürk yazısını okuyoruz. Hemen hızlıca hatırlatayım izniniz olursa. Geçen hafta Demirören grubunun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na geçen İstanbul'daki Göktürk Mahallesi'nin Kemerköy, Kemer Country eski adıyla sitesi içindeki yeşil alanlara emlak konutun inşaatı için iş makineleri girmişti. İş makinelerine de polis refakat etmişti. Yeşil alanların imara açılmasına karşı çıkan Kemerköy sitesi sakinlerine polis müdahale edince işte bir yandan kepçeler çalışmaya başlamış. Bak, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı gelse bile kepçeler giriş duvarını cumartesi günü yıkıp yeşil alanlara girmişler. Son haberlere göre Ercan Akyol'un karikatüründe resmettiği durum aynen böyle sürüyor galiba. Evet, Kemerköy direnişi diye de ciddi bir direniş. Bütün Türkiye'nin dört bir tarafından da destekçileri çağırıyorlar. Evet. Onun için de imzasını taşıyan bir Kemerköy direnişi vazgeçmeyeceğiz diyorlardı. Yani o da bir sıra dışı olay değil mi? Sanki. Yani geçen haftaya damgasını duran bir sıra dışı olay daha var. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile ilgili iddiaları nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulması. Kılıçdaroğlu Londra'da kendisini izleyen gazetecilerle birlikte hamburger yerken uyuşturucu ve kirli para açıklamaları için emniyet ve jandarmanın sansür yasasını gerekçe göstererek hakkında suç duyurusunda bulunmasını, keşke mahkeme açılsa, keşke girer mahkemede ifade ver deseler, bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım diye tepki gösterdi. Evrensel Gazetesi'nin karikatürcüsü Sefer Selvi de hemen tabii köşesinde bize bir adliye karikatürü çizdi. Daha doğrusu bir adliye binasının dışını görmekteyiz. Girişteki danışma masasının önünde bir takım insanlar kuyruk olmuş sırayla içeri giriyorlar. Her birinin elinde de suç duyurusu olduğunu anladığımız, tahmin ettiğimiz birer kağıt var. Suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye geldiklerini aslında adliye kapısının önünde haber yapmakta olan televizyon muhabirinin ağzından da işitiyoruz. Şöyle konuşuyor muhabir kameraya. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan rahatsız olan baronlar da suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi sayın seyirciler. Karikatür bu. Evet. Evet. Yani gerçekten de pardon anlayamadım. Karikatür nerede? Ben onu anlayamadım. O bekleyen kişiler var ya sırada, onlar birbirine benziyorlar. Hani mafya filmlerinde bolca böyle gördüğümüz asık surat, siyah güneş gözlük, karanlık tipler falan. Onlar adliye sırrı yani pek, Onlar karikatür. evet yani ama bu da sizi şaşırtmıyorsa yani baronların, uyuşturucu baronların böyle bir eylemde bulunmalarına da şaşırmıyorsanız artık neye şaşıracağız, değil mi? Evet. Yani peki o zaman sizi bu hafta son olarak sanal ortamda yayınlanan bir dergi, aylık Hardalist Mizah Dergisi'nin Kasım sayısının kapağına bakalım diyorum. Kapağın çizeri Mümin Durmaz, karikatürcü Mümin Durmaz. Oldukça gerçekçi bir karikatür sunmuş bize Mümin bu hafta, bu ay. Konusu dünyamızı barışçıl amaçlarla ziyaret eden uzaylılar, minik yeşil yaratıklar. Uçan dairelerini ortalık bir yere, kalabalığın tam ortasına kondurmuşlar. Sokaktaki vatandaşlar ise pek oralı değil sanki. Hemen her birinin elinde birer böyle elektrik faturası. Dalgın dalgın faturalarına bakarak yürüyorlar. Sol tarafta ise bir gariban var, o mutlu. Saç sakal birbirine karışmış, yırtık pırtık elbiselerin içinde. Bunu kaybedecek pek bir şey yok. Zaten elinde fatura da yok. Gayet neşeli bir şekilde O bir evsize benziyor zaten. ıslık çalıyor. Evet yani ne yapsın elektriği ne? Dolayısıyla fatura gelmişse bile eline ulaşmamıştır, bakmamıştır bile. Sağ tarafta yine tipik bir aile var, yurdum insanları, anne baba ve bir çocuk. Onlar da öylece yürümekteler, dünya umurlarında değil pek. Böyle bir hava var ortada ve bu arada uçan daireden çıkarak bu umursamaz kalabalığın içine dalan o minik yeşil ve çıplak uzaylı adam, borazan burnu var, kafasında antenleri. Bu da bir uzaylık klişesi zaten. Kafasındaki antenleri her nasılsa kimsenin dikkatini çekmiyor. Bunun üzerine o dörder parmaklı ellerini iki yana açıyor böyle mutlulukla ve uçan dairenin kapısında hala tedirgin bir şekilde sağa sola bakınan ve dışarı çıkayım mı çıkmayayım mı diye tereddüt geçiren arkadaşını cesaretlendirmek istiyor ve sesleniyor ona, böyle coşkuyla sesleniyor. Yıllardır bize hazır değiller dedik. Yani biz uzaylılara hazır değiller dedik. Artık hazırlar. Nihayet hiçbir şeye şaşırmaz bunlar. İşte bu kadar. Gerçekten de son yıllarda şaşırmama katsayımızda hissedilir bir artış oldu sanırım. Hiçbir şeye kolay kolay uzaylar bizi şaşırtacak. Bilmem, şaşırdınız mı? Uzaylılar şaşırmış durumda görünüyor. Hem de nasıl, hem de nasıl. Kendi Şaşkınlıktan kendilerini ne nasıl yok yapacak? ediyorlar bunlar diye. Değil mi? Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Mutlaka tez falan hazırlıyorlardır bakıp bakıp. Böyle bir durum. Hocam beni şaşırtır şimdi, ne olur. Bir karikatür seçin ki hep birlikte şaşıralım. Vallahi zorlandım. Ben kendi böyle siz başlayın, ben de katılayım. Peki olur. Sedilla, develer ya da minik küçük yerli ya da Teker teker hepsini sayacaksınız ben galiba seçtim, ne yapayım? tekrar. Doğru. Müjdeş, sen söyle o zaman. Umut göründü. Günün tek umutlu karikatür görünüyor. O yüzden. Evet. Benim Umut oyum göründü. orada. Evet. Umutsuz Her ne tabii kadar durum bakışlar. böyle olmasa da gene de işte. Hayır, bakışlar umutsuz ama. Bakışlar umut. Yani bakışlar evet kaygılı. Tamam, ben de ona oy veriyorum. O zaman o... Jilmar, Kartunista das Cavernas. Evet. Ben umut göründü. Çok Nasıl çok da hoş. baktığımıza göre değişeceğini söyleyebiliriz herhalde. Ekim devriminin yıl dönümünde belki de bir radikal Aa, değişim evet. gelir. Evet. Ve umut, evet. Allah'tan umut kesilmez. Evet. Lula da KOP'a katılıyormuş Katı zaten. Katılmış ama. katılmış mı? Yani katılıyor. Bir haber vardı, bilmiyorum son gelişmeyi. Şeyde katılmaya karar vermiş. Rishi Sunak da son anda galiba. Evet. U dönüşü yapıp. Vatandaşı alayık kurtaracak mı bakalım? Kurtarırlar artık. Ölmekten belli olmaz. Kurtarırlar. Umut. Umudu yitirmeyelim. Peki, çok teşekkürler güzel. Efendim, umutlu bir hafta diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Hallelujah dinlediğimiz şarkının adı Leonard Cohen'in bilinen şarkılarından bir tanesi. Kendisinin de Leonard Cohen'ın da 21 Eylül 1934 doğumlu ve Kasım'da 7 Kasım'da 2016'da hayata veda etmişti, ölüm yıl dönümü. Kanadalı şarkıcı, şarkı yazarı, şair ve romancı, olabilecek her konuda da çalışmaları olan, kendisi hakkında bütün yapıtlarının da dile getirdiği çok kapsamlı bir Leonard Cohen programı da olduğunu da hatırlatalım. Bunun da ilginç bir hikayesi, filmi var galiba, değil mi? Evet, geçtiğimiz film ekiminde Leonard Cohen'le ilgili bir belgesel, Hallelujah şarkısı üzerinden aslında ilerleyen bir belgesel vizyona girmişti. Daha doğrusu film ekiminde gösterilmişti. En bilinen şarkılarından bir tanesi bildiğiniz üzere Hallelujah, ama zamanında pek böyle değilmiş. Kimi yorumcuya göre Cohen bu şarkıda Tanrı ile aslında tartışıyor ve Zebur'da Kral Davut'un ya da işte Davut peygamberin Hallelujah deyişinin Tanrı'yı memnun ettiği söylenir. Cohen'de Tanrı'ya sesleniyor şarkıda, ama gerçekten müzikle ilgilenmiyorsun değil mi diye sözleri var şarkının. Kimi başka yorumculara ise cinsellik ve dini işte göndermeleri birbirine karıştırarak bir metafor şeklinde açıklıyormuş. Ancak belgeselde bu şarkının yazılış sürecine de yer vermişler. 8 yılda yazılmış aslında şarkının sözleri ve 150-180 mısraya kadar da çıkmış şarkının. O yüzden birçok versiyonu var ve ilginç bir şekilde Various Positions diye bir albümde yer alıyor bu şarkı. Fakat Columbia Records bu albümün yapımcısı şarkıyı ve bu albümü piyasaya uygun bulmamış. Bu nedenle bu albüm Amerika Birleşik Devletleri'nde basılmamış. Ki içerisinde çok daha yani çok daha demeyeyim, bir o kadar meşhur Dance Me to the End of Love şarkısı vesaire de var. Ama piyasaya uygun bulmamışlar. Bu albümü. Albümden dolayı herhalde Columbia Records plak şirketi biraz tırsmış anlaşılan. Herhalde. Ve şarkı aslında başkaları tarafından, Cohen üzerinden değil, başkaları tarafından meşhur hale gelmiş. Bob Dylan, Jeff Buckley gibi şarkıcılar bu şarkıyı alıp söylemeye başlayınca konserlerinde muazzam yayılıyor. Hatta o kadar yayılıyor ki Cohen'in söylediği unutuluyor şarkı. Daha çok Jeff Buckley versiyonu, Bob Dylan versiyonuyla bilinir oluyor. Daha sonra da yıllar sonra Cohen şarkının sözlerini tekrar değiştirmiş. Çok daha seküler bir aşk şarkısı haline getirdiği versiyonları da var ilerleyen yaşlarında. Ve şimdiye kadar da 300'den fazla kez coverlanmış. Evet, yani bu çok, en çok üzerinde yorum yapılan, yorumları yayınlanan şarkılardan da biri. Bu yine de günaydın diyoruz. Evet, Açık Radyo saat 9:10 geçiyor diyecektim ama 9 dakika geçiyor. Açık Gazete'de bugün özellikle de COP27 ve Greta Thunberg'in editörlüğünü yaptığı dev kitabın da çıkması, Climate Book, iklim kitabının üzerinde epey ayrıntılı olarak durma fırsatımız oldu. O yüzden de bazı haberlere fazla yer verme imkanı bulamadık. Şimdi onları kısaca, özellikle Türkiye'den başlayarak belki birkaç yani haber ya da yoruma yer vererek devam edelim. Öncelikle bir Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde PKK'nın açtığı ateş sonucu iki askerin yaşamını yitirdiğini, iki askerin de yaralandığını duyurmuş Milli Savunma Bakanlığı. Sözleşmeli piyade erler Mustafa Öztürk ve İsmail Eser hayatlarını kaybetmişler. İki askerin adı verilmiyor. Yaralıların yani Diken'den aldığımız bir haberdi bu. Bir de Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişme var. Erdoğan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen A19 MÜSİAD Expo 2022 Ticaret Fuarı'na katılmış. Burada yaptığı konuşmada da Putin'le hemfikir olduk, tahılı Avrupa, Afrika ülkelerine ulaştıracağız demiş. Bunu nasıl yapacaklar acaba? Bir yandan çokça tartışılıyordu tabii bu tahılların zaten zengin olan ülkelere gidiyor olması, açlık çeken ülkelere değil. Ama şu anda bu gemileri nasıl alacak? Ücretsiz olarak üstelik tahılları göndereceğiz diyor. Cibuti, Somali, Sudan gibi ülkelere gönderelim demiş. Bunu G20'de sunacağız diyor. Evet, kömürden vazgeçeceğine dair filan da epey petrol, doğalgaz, nükleer güç hatta kömür gibi kendine yeterli enerji kaynaklarına sahip ülkeler küresel düzeydeki fiyat artışlarından sınırlı seviyede etkilendikleri için avantajlı duruma geçiyorlar demiş. Ama bundan vazgeçeceklerine dair de bir şeyde bahsetmemiş Sayın Cumhurbaşkanı. Çok ilginç bir şekilde COP27 zirvesinin açılışı sırasında açıklama yapıyor kendisi ve Türkiye inşallah doğalgazda bir hap olacak diyor. Rusya doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevki konusunda Putin'in açıklamalarını dinlediniz diyor. Bu çalışmayı dayanışma içerisinde sürdüreceğiz. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlama sağlayacağız diye fosil yakıtlara odaklanacağını Türkiye'nin ilan etmiş bir kez daha Erdoğan. Evet ve sanıyorum pek katılacağı söylenmedi. COP27'ye yani devlet başkanları arasında adı geçmiyor. Zaten niyet beyanı da eksik olan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Önemli eksikler evet. Var. Neyse devam. Ayrıca Türkiye kendisini biliyorsunuz ikinci listede yani gelişmekte olan ülkeler listesinde görüyor. Dolayısıyla para alacak olan ülkeler konumunda. Evet. Yani böyle buna çalışıyor daha doğrusu. Evet oradan şeye devam edelim isterseniz. Yani Amasra maden faciasında bir madenci daha vefat etti. Ondan da bahsettik. Böyle bir tehlikeli durumda olan hastalar ya madenciler var diye. Yoğun bakımdaki tedavisi 3 haftadır süren bir ismini vermiyorlar. Veriyorlar mı? Koca Sağlık Bakanı Amasra'daki maden faciasında yaralanan bir madencinin vefat ettiğini duyurdu diyor gazete duvarda. Fakat ismine rastlamadım. Evet ben de şu anda bakıyorum. Şu anda İlginç bulamadım. Bir eksiklik var haberde yani ismi yok. Bakanın metni var sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum diyor ve şeyde yani Bartın'dan getirilip İstanbul'da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş birisi de önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda diyor. Birinin durumu ciddiyetini koruyor demiş ve böylece faciada ölen işçilerin sayısının 42'ye yükseldiğini ama ismini öğrenemeyeceğimiz anlaşılıyor şimdilik. En azından eksik bir açıklama yani. Zonguldak'ta da maden ocağında bir patlama haberi var BBC.com'dan. Değil mi? O da Kilimli'de. Evet o da bir özel maden ocağında gerçekleşmiş. Gece hafta sonu gerçekleşiyor bu patlama. 4 işçinin yaralandığı bilgisi var. Hemen işte Türkiye Taş Gömürü Kurumu'na ait tahlisiye ekipleri. Tam anlamını bilmiyorum ama maden ocağındaki patlama. Kurtarma taşıma. Öyle mi? Tamam. Maden ocağındaki patlamanın sebebiyle ilgili inceleme başlattığını duyurmuş. Evet, onların isimleri var ama. Evet, onlarınki var. BBC'nin haberinde yani Ersoymen Kır, Ramazan Kamil Çelebi, İlyas Kabuk ve Ali Gezer. DHA'nın ajansının patlamada yer alan işçilerin adları var. Yanıklar varmış. Hatta habere göre madencilerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirmişler. Dramatik, hatta trajik bir haberden bahsediyoruz. Evet. Bu şekildeki kötü haberlerden bir tanesi de Cuma günü İzmir'den gelmişti. 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti İzmir'de. İki kişi şu ana kadar hayatını kaybetmiş. Bir yıkım sebebiyle değil, bir tanesi sarsıntı sırasında kalp krizi geçirmiş bir yurttaş. Bir diğeri ise evinin balkonundan atlayarak ağır yaralanmıştı. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, o kaldırıldığı hastanede maalesef yaşamını kaybetmiş. Kentte bazı noktalarda bir süre kısa süreli elektrik kesintilerinin de yaşandığı yer alıyordu Biyanet'teki haberde. Evet. Bir başka, bu sefer pozitif bir haber var. Evet. Gazete Duvar'da Kobane davasında ara karar verilmiş ve iki kişinin tahliyesi haberi var. 8 Ekim günlerinde 2014'te, yani bundan 8 sene önce gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi HDP'nin eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 108 isim yargılanıyor Kobane davasında. 18. duruşma periyodu 8. oturumuyla Sincan Cezaevi Kampüsü duruşma salonunda yapıldı ve Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre iki hafta süren duruşma periyodunun son oturumunda mahkeme heyeti ara karar için ara vermiş. Gece yarısı açıklıyorlar kararı. Neden bilmiyorum. Mahkeme heyeti savunmalarının alınması ve tutukluluk hallerinin yeterli olduğunu göz önünde bulundurarak Bircan Yorulmaz ve Mesut Bağcı'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmiş. Evet, 18 diğer tutukluluğun ise tutukluluk hallerine devam kararı alınmış. Evet, 18 tutukluluğun devam. Aralarında Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ gibi isimler de var bu 18 tutuklu arasında. Evet. Ama yani son dönemlerde hiç beklenmedik bir anda gelen çok güzel bir haber diyebiliriz. Bircan Yorulmaz ve Mesut Bağcık'ın kontrol şartıyla dahi olsa tahliye edilmiş olmasına. Evet, öyle, aynen. Anayasa Mahkemesi'nden de ilginç bir haber var. Cizre ilçesinde 2015'te başlatılıp 2016 yılı Şubat ayında sona erdirilen ve yüzden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan hendek operasyonu deniliyor. Onunla ilgili ölenlerin yakınlarının yaptığı 17 başvuruyu da karara bağlamış. 8 yıl, 7 yıl önceki bir durum. Yüksek Mahkeme ölenlerin yaşam haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu oy birliğiyle reddetmiş. Yani şunu demiş: İhlal yok, ölümcül güç kullanımı mutlak zorunluydu demiş. Bodrum davası da deniyor ona, değil mi? Hendek Bodrum binan diye. Evet, öyle. İstanbul'da ve Şırnak'ta da kimyasal silaha karşı yürüyüş yapılmış. HDP'nin Şırnak ve İstanbul'da yapmak istediği yürüyüşe polis müdahale etmiş. Ne sonuç, ne olmuş? Tabii ki gözaltılar olmuş, ablukaya alınmış milletvekilleri dahil, gösteri yapmak isteyen gruplar Taksim'de ve Şırnak'ta çeşitli gözaltılar oldu. En azından Taksim'de iki kişinin gözaltına alındığı haberi vardı Biyanet'te. Şırnak'ta gözaltı var mı bilmiyoruz ama polis müdahalesi olduğu bilgisi vardı. Evet, çok sayıda sivil toplum örgütü var. Çeşitli harflerle kısaltılıyor, şimdi saymayayım. Ama bayağı asker engeliyle Habur sınır kapısına, Şırnak'taki yürüyüşte ilerleyen kalabalık asker engeliyle karşılaşmış ve tek yönlü trafiği kapatılmış yol askerler de tazyikli su ve gaz bombalarıyla kitleye müdahale etti diye bir haber vardı. Bunu da Biyanet'ten biliyoruz. Bir çelişkili, aslında iki birbiriyle taban tabana zıt haber vardı. Bir tanesi hafta sonu T24'te yer almıştı. AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP'nin anayasa değişikliği, bu başörtüsü meselesi ve ailenin korunması ile ilgili anayasa değişikliği için HDP ziyaretine gitmesi konusunda bir açıklamada bulundu ve dedi ki HDP'ye gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Mecliste grubu bulunan legal bir parti ve anayasa değişikliği için desteğine ihtiyacımız var diyor. Ondan hemen sonra ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapıyor HDP hakkında ve PKK'nın partisi diyoruz, alınmıyorlar, utanmıyorlar, itiraz etmiyorlar diye taban tabana zıt bir açıklama da bulunmuş. Hangisi doğru sence bunları? Yani, Süleyman Soylu'yu bilmiyorum herhalde. Türkiye'de artık pek öyle iktidar dışında ciddi alan kalmadı galiba. Bu açıklamaları, yaptığı açıklamalar sebebiyle. Vallahi bilinmez. Bu arada İstanbul Beşiktaş'ta da kimyasal silaha karşı yürüyüş yapılmış. Değil mi? Evet, az evvel zaten söyledik polis müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinde. İyi bir haber vereyim. Koç Holding'in karı %346 artmış. Harika bir haber. Evet, yani. BNL'in de ana sponsor olduğunu düşünürsek daha fazla sanata yatırım yapacak herhalde. İlk 3 çeyrek. Çeyreğe ilişkin finansal rapor, bu mali rapor. 22 milyon lira kar elde ettiğini açıklamış Koç Holding. Geçen yıl aynı döneminde ise 9 milyar 417 bin kar elde etti. 3,5 yani kat. En az 3 kat değil mi? 4 kata yakın. Evet. Muazzam bir karlılık açıklamış. Aynı zamanda Koç Holding bildiğim kadarıyla Türkiye'de fosil yakıtları en fazla yatırıyor. 4 kattan fazla aslında. 5 kata yakın, evet. %346 diyor şey gazetede var. Bilmiyorum, bu matematik hesabını yapmadım, hangisi doğru artık. Hasılatın 5'te 1'i finanstan geliyormuş. Satışların maliyeti 4 kat attı diye devam ediyor gazete duvarının haberi. Yani esas faaliyetlerinden diğer gelirler başlığı altında ilk 9 ayda bayağı 12.1 milyar kaydetmiş. Sonra yatırımlardan da 1.05 milyar lira elde etmiş. Yani geçen yılın aynı dönemine göre de %51'e yakın, %50.6 oranında artmış finansman giderleri ama. İşte böyle, ama iyi bir kar. Bu arada, iyi haberlerden madem devam edeceksek, İstanbul'da iki belediyeden iki hoş uygulama var. Yani kısaca onlardan belki bahsedebiliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere hijyenik pet desteği vermeye başlamış. Ve bunun yaygınlaştıracağı da bizzat Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından açıklanmış. Kadınların sıkıntılarının farkındayız diyor Mahir Polat. Hijyen pedi desteğini yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Geliri olmayan öğrenci kadınlar ve yoksul semtlerde hijyen pedi temini büyük sorun. Öğrenci yurtlarımızda kalan kardeşlerimizle başladık diye bir açıklamada bulunmuş. Bu güzel bir haber diyebiliriz. Ve Üsküdar Belediyesi de bir başka uygulamaya geçtiğini duyurmuş. O da İstanbul Kart ücretlerini Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan öğrencilerin İstanbul Kart aylık abonman ücretlerini karşılayacağını söylemiş. Ayrıca doğalgaz faturalarının da öğrenci evinde kalan, en az 3 kişi kalan öğrencilerin doğalgaz faturalarını da ödediklerini, 600 liraya kadar ödeme bütçesi vereceklerini söylemiş. Evet, bu da iyi bir haber herhalde. Evet. Aslında Sosyal Demokrat Belediyelerin yapması gereken bir uygulama, evet, Üsküdar Belediyesi yapmış. Evet, Üsküdar Belediyesi yapmış. Bir de bir mali af gibi bir haber gördüm ama şimdi bulamadım o haberi. Bayağı bir kuvvetli düzenleme haberi vardı. Galiba BBC'de görmüştüm ama şu anda göremedim. Evet. Bu arada isterseniz son dakikalara girerken yine Boğaziçi Üniversitesi'nden ilginç bir haber vardı. Bir yandan mücadele devam ediyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bir yandan da çelişkili açıklamalar rektörlüğün devam ediyor. Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yaman Barlas da yer almış. Rektörlük ise ders vermesini engellediği Barlas'ın başarısını resmi sosyal medya hesabından paylaşmış. Bakınız üniversitenin başarısı diye ama kendisinin ders vermesini ise engelliyor. Evet, inanılmaz bir çelişkili durum yani. Kendisi de zaten bu duruma değinen bir açıklama yapmış. Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi eski Yaman Barlas uzaklaştırılan. Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberi bu. T24'ten alıyoruz biz de. Yani Operations Research alanında kariyer boyu etki ve yıllık etki kategorilerinde yer almış. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşılmış. Barlas da diyor ki paylaşıma ilişkin olarak ders vermemin reddedilmesinin ardından üniversitenin tüm eğitim ve araştırma listelerinden ve sistemlerinden erişimim engellenmişti diyor. Ayrıca Temmuz'da aldığım başka bir prestijli uluslararası ödülse rektörlük tarafından ısrarla göz ardı edildi ve hiçbir şekilde üniversite sitesinde haber yapılmadı. Tepeden inme rektör atandığından beri kişisel olarak yaşadıklarım, akademik meşruiyeti, meşruluğu olmayan bir yönetimi yapabileceği anlamsız ve çelişkili işlere sadece bir örnek demiş. Evet. Bir durum. Ayrıca Boğaziçi direnişi de sürüyor. Her cuma olduğu gibi akademisyenler geçen cuma da atanmış yönetime karşı nöbetlerine devam etti. Kayyum yönetiminin despotik uygulamalarına karşı hukuk nezdinde verdiğimiz mücadelemizi ilk günden beri kararlılıkla sürdürüyoruz dediler ve nöbet boyunca akademisyenler ellerinde kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz ve özerk, özgür, demokratik üniversite yazan dövizler de taşımışlar. Onu da belirtelim. Bir de ilginç bir haberle bitirebiliriz herhalde. İzmir'de LGBTİ karşıtı yürüyüş düzenlenmiş. Arka arkaya yapılıyordu zaten Ankara'da, İstanbul'da vesairede çeşitli orada, hafta sonları. Şimdi İzmir ve aynı zamanda Trabzon'da da tabii yapılıyor. Evet ama şey ilginç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Hamdullah Çuvalcı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da nefret yürüyüşüne, LGBTİ karşıtı nefret yürüyüşüne katılmışlar. Evet, bu Trabzon'da. İzmir'de de bir başka rektör bu sefer katılmış. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü de bu İzmir'deki bu nefret yürüyüşü. Adı da evet, Profesör Doktor Saffet Köse. Onlar evet, oraya katılmış. Rektörler çalışıyor yani Türkiye'de. Evet, Boğaziçi, Trabzon. Evet, 90 yaşındaki bir kadına da ters kelepçe vurulmuş ve şiddetli şekilde darp edilmiş. Yağmur Kaya'nın artı gerçekten haberi. İstanbul'da insanlık yürüyüşünde gözaltına alınan 90 yaşındaki Ada Hanım'ı. Adile Ada ters kelepçeyle gözaltına almış. Bu da herhalde ender rastlanan durumlardan biridir. İran filan durumları da var ama onlara vaktimiz kalmadı maalesef. Çok yoğundu. Bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.